NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie in Amsterdam heeft 1 medewerker geschorst en 9 op non-actief gesteld. Ze hadden in verschillende WhatsApp-groepen grensoverschrijdende en discriminerende berichten gedeeld. De Amsterdamse politie doet er nog verder onderzoek naar. Israël en Hamas zijn het bijna eens over een nieuwe gevechtspauze, zegt Qatar, dat tussen de twee partijen bemiddelt. Israël zou al akkoord zijn gegaan met het voorstel en Hamas zou positief op een nieuw bestand hebben gereageerd. Maar er is nog geen officiële deal gesloten. Amerika is van plan om pro-Iraanse strijdgroepen in Irak en Syrië aan te vallen via de lucht. Die aanvallen zijn een reactie op een droneaanval van afgelopen weekend op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 3 Amerikaanse militairen om het leven. En het is definitief. Formule 1-coureur Lewis Hamilton vertrekt bij Mercedes. De Brit gaat volgend jaar voor Ferrari rijden. Hamilton begint dit jaar nog aan zijn 12e seizoen bij Mercedes en groeide daaruit tot een van de succesvolste Formule 1-coureurs ooit. In 2020 pakte Hamilton zijn 7e wereldtitel. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stekelenburg en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, hartelijk welkom. Het wordt de avond van de transfers. Want tot middernacht mogen Eredivisieclubs nog spelers halen en brengen en wij volgen het op de voet. En u hoorde het net al in het nieuws, een spectaculaire transfer in de Formule 1. Lewis Hamilton gaat van Mercedes naar Ferrari. En de Vlaamse voetbaltrainer Tom Sanfiet komt langs. Hij coacht de Gambia tijdens de Afrika Cup. Oud-psychiater Bram Bakker en zoon Fimme Bakker zijn er ook. Ze maken samen een voorstelling over verslaving. Dat is wat heet een volle show en we zijn er tot 11 uur. Ja, het is dus transfer deadline day in het voetbal. Die volgen we op de voet vanavond. Maar ook de Formule 1-wereld werd vandaag dus op zijn kop gezet over een transfer. Lewis Hamilton will join Ferrari from Mercedes for the 2025 season. Huge, huge news. Of course, the most decorated Formula 1 racer of all time. Ja, 7-voudig wereldkampioen Lewis Hamilton maakt na het aankomende seizoen de overstap van Mercedes naar Ferrari. Zijn huidige team, Mercedes, heeft een half uur geleden bevestigd dat het rond is. Hamilton gaat dus inderdaad gebruik maken van een clausule in zijn contract. Dat liep tot 2025, om dat na dit seizoen te verbreken. Formule 1-analist Jeroen Blekenmolen, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is spectaculair nieuws. Was je verrast? Ja. Mega. Dit is echt ongelooflijk nieuws. Als je er Lewis Hamilton natuurlijk had ooit wel die droom uitgesproken. Ferrari zou mooi zijn, maar dat hij dat echt zou gaan doen. En weg zou gaan bij Mercedes, waar hij zoveel succes mee gehad heeft. En nog zou gaan. Ja, je lijn is niet zo goed, Jeroen. Ik ga even kijken of we daar iets aan kunnen doen. Je vertelt dus inderdaad dat hij altijd wel een beetje die droom had om naar Ferrari te gaan. Hè? Dat is natuurlijk ook wel een beetje het posterboy-team in de Formule 1, waar iedereen wel vaak een keer bij wil rijden. Dit klinkt dus wel een beetje als een kroniek van een aangekondigde transfer. Het is ook wel beladen waarschijnlijk. In voetbal kennen we natuurlijk transfers van bijvoorbeeld Ajax naar Feyenoord. Ik weet niet of je alweer contact hebben met Jeroen, maar is dat ongeveer waar je het mee zou kunnen vergelijken, Jeroen, met een saillante voetbaltransfer? Ik denk dat Jeroen voorlopig nog even helemaal niets gaat vergelijken. Want die lijn die is nog weg. Lewis Hamilton die is dus sinds 2013, dus het is ook al 11 jaar voor Mercedes rijdt. Daarvoor altijd bij McLaren. En hij gaat dus nu die ploegen verlaten en gaat werken voor Ferrari. En daar gaan we het zo meteen eventjes verder over hebben met Jeroen Blekenmolen. Maar misschien moeten we in de tussentijd ons maar gewoon op het voetbal gaan richten. Ja, want ook daar is het dus zoals we net al zeiden, transfer deadline day, de laatste dag van de winterse transferperiode in het voetbal. Om 12 uur vannacht sluit de markt in Nederland in elk geval. En die transfercarousel die draait op volle toeren. Ja, en aangeschoven is Maarten van der Hoven. Je houdt vanavond voor ons de laatste transferperikelen in de gaten. Ja, tot nu toe mag ik zeggen dat het best wel rustig is geweest. Ja, valt eigenlijk wel mee, hè? Waar we normaal toch wel gewend zijn dat we dan zeker op de slotdag ineens klappers zien van tientallen miljoenen. Valt dat nu een beetje tegen? Heeft toch denk ik ook te maken omdat het in Engeland redelijk rustig is. Ja, dat is toch vaak een beetje de markt waar het geld zit, waar het begint. We hebben natuurlijk afgelopen zomer al heel erg gezien dat het in Saoedi-Arabië veel losging. Dus misschien hebben we ook wel een beetje boven onze stand geleefd. Maar het valt er nu nog een beetje mee. We hebben wel een paar dingen gezien hoor vandaag. Vooral bij AZ was veel beweging. Zeefuik gehaald natuurlijk van Volendam. Daardoor kon Meerdink vertrekken naar Vitesse en mocht Odgaard weg. En Metsen is weg bij NEC, vind ik toch wel opvallend. Uitblinken de afgelopen maanden. Hij gaat voor veel geld naar FC Kopenhagen. NEC meldt die transfer ook zelf, is heel trots. En Salahidin van Ajax naar Twente, die was dan weer eerst teruggehaald van Excelsior. Ook opmerkelijk. Boadou is toch wel de verrassing tot nu toe, vind ik. De spits die ooit bij AZ furore maakte, naar AS Monaco vertrok en nu terugkeert bij FC Twente. Is nog niet bevestigd officieel, maar hij is er wel al gespot op Schiphol. En dat gaat helemaal rondkomen. En gaan ze dan huren of kopen? Dat ga ik voor je uitzoeken. Maar ik geloof dat het een huurconstructie is. Omdat dit kwam ook moeilijk tot stand allemaal. Want Monaco stond eigenlijk helemaal niet zo te springen om het op deze manier op te lossen. Twente heeft ook nog steeds schulden uit het verleden. Hè, dus die zullen ook de centjes proberen een beetje op zak te houden. En de soap was natuurlijk Vertessen. Ja, gaat hij nou wel of niet? Nou, hij is weg. Maar dan is de soap nog niet helemaal klaar. Daar komen we nog voor terug op vanavond. Ja, Jorben Vertessen is natuurlijk een raar verhaal. Hij was al verkocht. PSV moest nog één handtekening zetten. Toen raakte Noah Lang geblesseerd. En toen zei PSV, wacht heel eventjes Jorben. Want we hebben jou misschien gewoon nog nodig. Wel opmerkelijk vind ik dat ze het nu dan vandaag alsnog rond hebben laten komen met Union Berlin. Terwijl ze die vervanger nog niet in huis hebben. Dus dan zou je zeggen, waarom had je hem dan niet gelijk laten gaan? Dan had je al die ellende, slechte publiciteit ook kunnen besparen. Driehoes staat op het lijstje om binnengehaald te worden. Daar gaan we het vanavond nog over hebben. Want die deal is nog zeker niet rond. En daar gaat nog een hoop om gebeuren. Kom ik zo op terug. Eerst even naar Feyenoord. Want die hebben een nieuwe spits. Kan ik wel alvast melden. En die spits wordt voorgesteld op het Clubkanaal. Ik ben een spits die het vooral moet hebben van mijn kracht. Ik ben kopbal wel redelijk sterk. Ik ben balvast. Ik ben goed 1-2 tijden. Ik hoop dat ik het geheel kan helpen. Maar ik veronderstel dat er van mij wel verwacht wordt dat ik zal scoren. En ik ga mijn uiterste best daarvoor doen. Ja, ook wel eens lekker een spits die de best gaat doen om te scoren. Een beetje flauw van mij om aan te kondigen dat het Feyenoord de spits heeft. Het gaat om Ella van Kerkhoven, Belgisch international. Die gaat Feyenoord vrouwen 1 versterken. Verder nog wat... Maar één ding, Maarten. Ja. Is er bij die vrouwen eredivisie eenzelfde transfer deadline? En volgens mij hebben die dezelfde transfer deadline, omdat je gewoon zit met de inschrijving van de FIFA. En je moet dus qua speelgerechtigdheid en zo, daar hangt het dan aan vast. Mag je maar in één periode spelers inschrijven. En geldt dat voor de vrouwen hetzelfde als voor de mannen. Maar ik vind het een goede vraag, dus ik ga hem nog eventjes voor je checken. Maar misschien ook dat daar, er zit wat minder geld in de markt. Dus wat minder vuurwerk, maar ook daar ga ik nog even naar kijken. Veldwijk wil ik nog even meenemen. Lars Veldwijk zat eigenlijk al zonder club. Hij vertrekt naar Spanje, naar de club waar Dick Schreuder trainer is. Op het derde niveau, leuk voor hem. En er was vandaag ook nog ineens interesse in Mark van Bommel. Hoi, met Mark van Bommel spreek je. Hey Mark, met Sam en Rick hier. We zoeken nog eigenlijk één speler. Een krijger, ja. Even op middenveld. Ene die het spel goed ziet, die goede voeten heeft, die het ook niet terugdanst voor het duel. Ja. Een van Bommel, hè? Ja. Ja, ik begrijp wat je zoekt. Maar is wel al een tijdje geleden, hè mannen? Ik weet het zo niet meteen hoor. Oh, wacht, Mark, wacht even. Ik snap dat. Ik doe het gewoon. Nee. We belden eigenlijk voor het nummer van uw zoon, Thomas van Bommel. U noodsten? Ja, nee, tuurlijk. Nee, ik snap het. Oké. Okay. Merci, Mark. Jullie hadden gebeld? En die laatste was Thomas van Bommel. Ja, klein geintje. Rick en Sam zijn twee Belgische televisiepresentatoren trouwens. Die hebben Sporting Hasselt overgenomen. Wordt een heel tv-programma soap omheen gemaakt. Dus ja, dan is het altijd lekker als je een beetje kan stunten. Ze suggereerden dat ze Mark van Bommel wilden binnenhalen. Het was wel met AI gegenereerd, moet ik even bij zeggen. Ja, nog 3 uur. Nog 3 uur te gaan, wat verwacht je nog? Ja, er gebeurt nog wel wat. Ik zei net al, Driehoes moet je zeggen van Excelsior. Die is bij PSV nadrukkelijk in beeld om als buitenspeler binnengehaald te worden. Die jongen wil zelf ook wel. Maar Excelsior wil een vervanger hebben. En dat is nou net het probleem. Want daar dacht ineens Feyenoord, dat is interessant. Wij zoeken ook nog wel een buitenspeler. Tilrussen is naar Mexico vertrokken. Er is nog een jongen uit Uruguay, Rodriguez, die wel gehaald gaat worden, maar niet deze winter. Dat wordt allemaal naar de zomer verschoven. En Feyenoord heeft wel zo'n vervanger rondlopen. Leo Sauer heet die, dat is een jonge Slowaak. Nou is Feyenoord inmiddels voor Driehoek weer afgehaakt. Want dat, ja, ze vinden hem te duur. PSV wil nog steeds, Driehoek wil nog steeds. Maar Excelsior wil ook nog steeds een vervanger. Ja, dan kom je dus op de constructie uit dat Feyenoord hun Leo Sauer, hun jonge jongen, naar Excelsior zou moeten laten gaan. Oh. Zodat PSV zich kan versterken met Driehoek. Maar moet Feyenoord dus eigenlijk PSV gaan helpen? Ja, denk je dat het gaat gebeuren? Ik denk het niet, maar ik weet zeker dat er de komende 3 uur nog alles aan gedaan wordt om er toch rond te kijken. Dat wordt interessant. En wat stond er nou op de Twitterpagina van die zaakwaarnemer van Driehoek? Ja, nou, dat is ook fantastisch. Er was dus vanmiddag waren zowel Feyenoord als PSV in de race. En toen dacht die zaakwaarnemer, wat kan ik nou doen om dit een beetje te verspoedigen? Toen heeft hij een kaartje van de wedstrijd PSV tegen Feyenoord, Feyenoord tegen PSV, van vorige week in de beker heeft hij online gezet. Zo van, wie gaat deze topper winnen? We doen deze wedstrijd nog een keertje over. Nou, fijn als je zaakwaarnemer dat doet. En nog één ding wat interessant wordt vanavond. Want Nottingham Forest heeft zich bij Ajax gemeld voor Ekpom, spits. Ja, Ajax heeft niet heel veel opties, maar schijnt toch niet helemaal onwelwillend te staan tegenover een vertrek van Ekpom. Moet er nog wel wat gebeuren? Deal is zeker nog niet rond. Maar ja, ook dat gaan we dus de komende uren nog in de gaten houden. Kijk, je moet zeker terugkomen. Dat gaan we ook ieder uur doen. En mocht er nou een echt groot nieuws zijn, Mbappé naar Ajax of zo, dan kom je dat meteen vertellen. Ja, dankjewel Maarten. Ja, dan gaan wij verder praten met Jeroen Blekemolen. Want vanavond is bekend geworden dat Lewis Hamilton overstapt van Mercedes naar Ferrari. En we waren net eigenlijk op het punt dat, nou ja, Jeroen Blekemolen, jij kwam superlatieve tekort eigenlijk om te vertellen hoe spectaculair deze overgang is. En ik vroeg aan jou of dat te vergelijken is met een hele saillante transfer in voetbal. Toen viel de lijn weg. Maar is dat zo? Kun je dit zien als iemand die van Ajax naar Feyenoord gaat? Of misschien wel erger, van Barcelona naar Real Madrid? Ja, zeker. Inderdaad, pak Barça Madrid. Want dit is echt uniek dat je die stap maakt. Na al die jaren zoveel successen hebt gehad. Toch die stap maken. Ja, het is voor iedere coureur misschien wel een droom om ooit voor Ferrari te racen. En, ja, die heeft Lewis Hamilton met beide handen aangegrepen. Wat is dat het? Die droom om toch, ja, die rode wagen lang in de Formule 1. Dat zwarte paard op dat logo. Is dat dan toch ook wat iemand die zo vaak wereldkampioen is geweest, ja, droomt hij daar dan nog steeds van? Ja, toch stiekem wel. Hè. Formule 1 is gewoon 1-1 met Ferrari. Ferrari bestaat met Formule 1 en Formule 1 met Ferrari. Die horen gewoon bij elkaar. En als je als coureur dan ooit daarvoor kan racen, ja, dan is dat toch wel heel uniek. Ja, ik had hem niet verwacht, omdat ik echt dacht dat Lewis Hamilton zijn tijd uit zou zitten bij Mercedes. Maar ja, hij is toch overstag gegaan en ik snap hem ook wel. Want je wil inderdaad een keer in die rode auto zitten. Ja. Dat is perspectief van Hamilton, maar hij is al een 39. Heeft ook al 3 jaar geen race meer gewonnen. Wat denk je dat Ferrari met hem wil? Ja, natuurlijk willen die weer eens een keer wereldkampioen worden. Die zijn al heel lang. Kimi Räikkönen was de laatste. 2007, volgens mij, heeft me overgezegd. Dus ja, die willen al lang natuurlijk weer gewoon die wereldtitel terughalen. Maar dichtbij geweest met Alonso. Ook een soort heldenverhaal had er moeten worden, maar is hem niet geworden. Dus het kan alle kanten op gaan. Maar ze hopen natuurlijk met Hamilton dat wel te gaan bereiken. Ja, is dit nou puur dat, puur sportief? Of heeft het ook iets? Heeft het commercieel ook veel waarde? Want nou ja, we noemden net Real Madrid. Daar gingen op een gegeven moment alle topspelers van de wereld naartoe. De Galactico's heten ze toen. Dit is ook wel een soort unieke combinatie volgens mij. Moet je het ook een beetje op die manier bekijken? Ja, dat kan je best wel een beetje zo zien. Kijk, uiteindelijk is Ferrari gewoon, ja, toch voor die coureurs ook. Het blijft gewoon magisch. Als je daarvoor mag racen, ja, dan wil je het eigenlijk wel. Dus Hamilton, ja, ondanks dat hij gewoon 1-1 was met Mercedes, gaat hij dat toch gewoon doen. En of het mislukt of niet, ja, dat zien we wel. Maar hij wil het gewoon. En het hoort er wel een beetje bij, ja. Ja, dan krijg je nu de toch wel vrij aparte situatie dat aan het eind van deze maand het seizoen weer gaat beginnen. En hij rijdt natuurlijk nog voor Mercedes tegen Ferrari. Gaat dat gekke situaties opleveren, denk je, op de circuit? Nou, hij wordt wel een beetje ingewikkeld. Hij heeft natuurlijk een teamgenoot, George Russell, die het heel goed doet bij Mercedes. En ja, die wil nu echt wel de nummer 1 worden in dat team. Dus het kan best zijn dat hij een heel moeilijk seizoen tegemoet gaat, omdat hij gewoon nu eigenlijk zichzelf in de nummer 2 positie zet op deze manier. Maar goed, hij hoopt natuurlijk zichzelf wel in de nummer 1 positie te zetten bij Ferrari volgend jaar dan. Ja, nou hebben we het vanavond over transfers en over dat de ene transfer weer met de andere te maken heeft. Dan heb je in die Formule 1 natuurlijk ook een soort van stoelendans. Wat gaat dit nou betekenen? Want je hebt natuurlijk Carlos Sainz, die plaats voor hem zal moeten gaan maken waarschijnlijk. Gaat hij dan de andere kant op of wordt het een veel grotere stoelendans? Nee, Carlos Sainz, dat is eigenlijk een vrij duidelijk verhaal. Die gaat waarschijnlijk naar Audi. Audi komt in de Formule 1. En toevallig heeft zijn vader net de Dakar Rally weer gewonnen. Voor Audi. Die is inmiddels over de 70 al, als ik goed heb. En knap dat hij dat nog steeds kan. Die banden zijn gewoon heel nauw. Dus uiteindelijk zal Carlos Sainz denk ik gewoon naar Audi gaan met een heel mooi contract. Maar die had ook misschien nog wel wat langer bij Ferrari willen blijven. Dus toch, daar is best wel een beetje ellebogenwerk aan toegekomen. Ja, en Verstappen blijft de beste, toch? Daar gaan we wel vanuit. Ja, goed. Die heeft alles wel heel goed voor elkaar. Die zit natuurlijk bij zijn eigen team al heel lang. En zit daar op zijn plek. Dus, maar ook dat, Verstappen, Ferrari, ik sluit hem ook niet uit. Dit kan ook, we hebben het misschien over 5 jaar in 1 keer ook daarover. Dus ja. Dat kun je gewoon nooit zeggen. Nou, een seizoen om naar uit te kijken in de Formule 1, dat begint over een maand. Maar een seizoen om misschien nog wel meer naar uit te kijken begint over een jaar en een maand. Want dan rijdt Lewis Hamilton voor Ferrari. Jeroen Blekemolen, dankjewel. Gaan we het hebben over opvallend nieuws dat vandaag in de Telegraaf stond. Want die krant bracht naar buiten dat de Nederlandse honkballer Darnell Collins is gearresteerd. Dat hij zich had misdragen op een vlucht naar Salt Lake City. Op die vlucht, ruim een week geleden, zat ook schaatser Antoinette Rijpma de Jong met haar team Jumbo-Visma. En zij zou door de speler van de Kansas City Royals onzedelijk zijn betast. We hebben contact met Robert Prins, woordvoerder van Jumbo-Visma. Hij zat naast Collins, weliswaar met een gangbad ertussen. Maar toch, Robert, goedenavond. Daar is een heleboel gebeurd. Neem ons even mee. Je stapte dat vliegtuig in, deed je handbagage in de bakken. En wat gebeurde er toen? Ik deed mijn handbagage in de bakken samen met Antoinette Rijpma de Jong. En bij de koffer in het bagagevak kwamen er al opmerkingen van... Hey Unox! Staat natuurlijk op ons, team outfit staat dat gewoon. Dus ik dacht, ja, leuk, iemand is fan van onze ploeg, leuk. Mm-hmm. Dat hoort al vaker geroepen, een van onze sponsoren. En dan ik ben gewoon gaan zitten. En na een uur of zo had ik wel door dat dit niet een normale vlucht ging worden. Waardoor kreeg je dat door? Ja, kijk nou, het is heel normaal als mensen een koptelefoon opdoen en ze gaan lekker een filmpje kijken of ze gaan even muziek luisteren, want hier vlucht is 10 uur en dan denk je van ik moet toch mijn tijd even uitzitten. Maar ja, op een gegeven moment ging deze jongeman headbangen en net alsof hij met de gitaar bezig was. En eigenlijk was hij gewoon zijn eigen concert aan het geven in dat vliegtuig. Ja. En ja, dat is niet echt de locatie om een concert te geven. Dus mensen hadden daar last van. De persoon naast hem was op een gegeven moment vertrokken. En ik begreep eigenlijk vrij snel waardoor dat kwam. Alleen dat weet ik natuurlijk nooit zeker. Maar dat was in ieder geval mijn eerste gedachte. En vervolgens kwam het personeel van Delta Airlines bij deze jongeman langs. En die vroeg of hij iets rustiger aan kon doen. En zich eigenlijk kon gedragen zoals de rest van de passagiers op deze vlucht. Dat leek even goed te gaan, totdat hij uit zijn stoel kwam en door het gangpad ging wandelen. En toen kwam die Antoinette Rijpma de Jong tegen, van onze ploeg. Hmm. En die was een filmpje aan het kijken, ook met koptelefoon op. Ja, en toen ging hij tegen haar praten. En toen dachten we, oké, dat kan. Misschien heeft hij een vraag, maar het bleef maar doorgaan. En toen zei Antoinette... laten we dit maar even niet doen. Ik ben even een film aan het kijken. Dan kun je even weggaan. En daar luisterde hij niet naar. En dat ging maar door en dat ging maar door en dat ging maar door. En op een gegeven moment kon ik het gewoon niet meer aanzien. Ik dacht, hij moet nu gewoon even bij Antoinette weg. En ik heb gewoon gezegd, gast, ga nou gewoon op je stoel zitten. En deze vlucht is lang, maar ga nou gewoon even zitten. En dan zijn we vanzelf in Salt Lake City. Ja, toen ging hij natuurlijk tegen mij tekeer. En toen maakte hij zo'n gebaar dat hij me bij mijn nek ging grijpen. En toen dacht ik van, jongen. Gedraag je nou even normaal, ga nou gewoon even zitten. Het moet hier niet gaan escaleren. En toen zei Antoinette, laat ik maar gewoon even naar de bemanning toe gaan. Want dit gaat zo niet werken. Dit heeft geen zin. Nee. We komen hier even nu niet uit. Maar toen zei hij, dan ga ik wel even met je mee. Toen dacht ik, dit is nou het laatste wat we moeten hebben. Dit is niet handig. Ja, zij ging naar de bemanning, heeft het gemeld. Ik dacht... Ja, ik zat op 1A bij het raam, dus ik kon niet zo heel snel weg. Dus ik heb op die knop gedrukt om ook bemanning te vragen om assistentie. En ik heb gezegd, ja, we moeten hier wel iets mee. Want deze jongen die zorgt voor zoveel onrust op deze vlucht. Mm-hmm. Wat kunnen we hiermee? Ja, toen is uiteindelijk besloten om Antoinette naar voren te halen. Die heeft een andere stoel gekregen. Ja, ik was ook niet heel blij met mijn stoel die ik toen nog had. Want ik dacht, ja, hij heeft nu wel dat gebaar gemaakt in richting mijn nek. En wat gaat er allemaal gebeuren? Dus ik heb gevraagd, mag ik alsjeblieft bij Antoinette ook plaatsnemen? Nou, dat werd allemaal geregeld. Ja, en toen werd het al vrij snel duidelijk tot er gewoon allerlei dingen daar... Wij werden naar voren gehad en er gingen allerlei dingen achter in dat vliegtuig nog steeds de rondte. Want wij zagen mensen gewoon ook naar voren komen. Dus het was echt chaos daar. Maar klopt het ook dat hij, het gaat dus om die honkballer Darnell Collins, ook Rijpma de Jong betast heeft? Ja. En hij heeft haar gewoon aangeraakt, zeg maar. Hij heeft haar niet vrijwillig laten gaan naar die bemanning. Ja. Hij heeft haar gewoon tegengehouden. En het was volgens hem niet nodig om naar de bemanning toe te gaan. Maar ja, was het ook seksueel? Of was het echt gewoon beletten dat ze naar de bemanning toe ging? Zoals het in de Telegraaf is wat het is. Zij is gewoon tegen haar wil in aangeraakt. Punt. Onzedelijk. Daar wil ik erbij laten. Ja, gewoon aangeraakt. Zij wil niet dat hij haar aanraakte. En dat is gebeurd. Tja. Jezelf de bemanning die heeft ingegrepen. Hoe was Antoinette Rijpma de Jong eraan toe na die vlucht? Ja, het is eigenlijk hetzelfde als ik er aan toe was. Kijk, dat zijn, en voor haar was het nog, kwam het nog wat dichterbij. Omdat zij zeg maar echt gewoon werd gehinderd in haar doen en laten. Zij wilde gewoon naar die bemanning toe zonder gezeur. En dat konden ze niet. Ja, wij voelden ons zeg maar... even niet veilig op zo'n vlucht. Nee. Als zo'n jongen zo'n, in wat voor toestand dan ook, zo'n gebaar maakt van ik grijp je naar je keel en Antoinette wordt tegen haar wil in aangeraakt, ja, dat moet je op zo'n vlucht niet willen. Los van het feit, je moet het überhaupt niet willen, maar op zo'n vlucht helemaal niet. Dus ja, dat zijn gewoon geen leuke dingen om mee te maken. Dus zeg maar, ja, als ze dan gewoon mensen vragen hoe het gaat, maar die komen in één keer van achter, dan schrik je wel even. Ja. Van, oh, daar is hij weer. En tenslotte heel kort, die honkballer Collins... die is uiteindelijk door de crew aangepakt, om het zo maar te zeggen, toch? Ja, de crew heeft er alles aan gedaan om hem rustig te houden. Dat is niet gelukt. En toen hebben zij, wat ik ervan begrepen heb... dat gebeurt natuurlijk allemaal achter ons even laten met tie rips... en met uiteindelijk ook met gordels van het vliegtuig. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben, maar ze hebben het gedaan... hebben ze hem gewoon letterlijk vast moeten zetten, want hij... Ja, hij was helemaal doorgedraaid. Dus hij moest worden vastgezet. En toen is hij door 4 agenten, toen we aankwamen, is hij uit het vliegtuig gehaald. En nu is de situatie zoals die is. Goed, dankjewel dat je dat wilde vertellen. Dat hele bijzondere verhaal, in de negatieve zin natuurlijk. Robert Prins, woordvoerder van Jumbo-Visma... over dus die opmerkelijke aanvaring van de Nederlandse honkballer Darnell Collins... die zich vergreep aan schaatster Antoinette Rijpma de Jong. Ja, er komt een onderzoek naar de zeer geheime verzetsorganisatie... Stay Behind uit de Koude Oorlog. Dat heeft het demissionaire kabinet vanavond laten weten. Het historisch onderzoek moet de nabestaanden duidelijkheid geven... over de rol die de leden van Stay Behind speelden in de organisatie. We spreken erover met Herman Rozebeek. Goedenavond. Onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. U deed een vooronderzoek naar Stay Behind... en uw organisatie gaat ook dat grote onderzoek doen. Wat is dat voor organisatie, Stay Behind? Of wat was dat voor organisatie? Ja, goedenavond. Stay Behind, dat was een organisatie tijdens de Koude Oorlog, dus in volle vredestijd, die was opgezet om als Nederland ooit bezet zou worden door de Sovjet-Unie en zijn bondgenoten, dat dan er een verzetsorganisatie zou zijn die gelijk was voorbereid, beschikte over radioverbindingen, over goed opgeleide mensen om een verzet in Nederland te kunnen opbouwen. En dat was eigenlijk een les uit de Tweede Wereldoorlog. In mei 1940 was Nederland bezet door Duitsland en er was niets voorbereid op het verzetsgebied. Dus werd verzet geïmproviseerd, ook de verbindingen met Londen, waar de regering zat, werden geïmproviseerd. Heel veel verzetsmensen zijn opgepakt door de Duitsers, zijn geëxecuteerd ook later. En men had tijdens de oorlog eigenlijk al bedacht van als we het ooit nog eens een keer in zo'n situatie komen, moeten we dat anders gaan organiseren. En zijn er ook mensen geweest uit het verzet, hetzij in Nederland, hetzij die in Londen zaten, die na de oorlog eigenlijk gelijk in 1945, 1946 voorstellen hebben gedaan voor de oprichting van die Stay Behind organisaties. Ja, en hoe geheim was dat allemaal? Was dat echt highly classified? Ja, het was geheimer dan geheim, zou je kunnen zeggen. We hadden twee organisaties. Eentje heette O, eentje heette I. De O stond voor operaties, de I stond voor inlichtingen. En I was dan nog een organisatie waarvan sommige mensen nog wisten dat die bestond. Dat er ooit op papier stond, zeg maar, over die organisatie. En al was een nog geheimere organisatie, zou je kunnen zeggen. Die hadden gekozen voor een opzet waarbij ze eigenlijk buiten alle boeken bleven. En het was maar een hele kleine groep mensen die daarvan wist, de leden zelf. En daarbuiten een hele kleine schil van mensen die hen hielp bij de organisatie van die diensten. Ja. Nu komt er een onderzoek, dat gaat u doen, omdat nabestaanden met veel vragen zitten. Waarom willen die, of wat voor vragen willen zij graag beantwoord zien? Ja, dat zijn uiteenlopende vragen soms. In sommige gevallen gaat het om nabestaanden die weten dat hun, in de meeste gevallen gaat het om de vader, soms ook om de moeder hoor, dat die bij de organisatie zaten, soms wat voor rol ze vervuld hebben. Mm-hmm. In andere gevallen gaat het om mensen die vermoedens hebben dat bijvoorbeeld een vader of een moeder bij zo'n organisatie zit. Dus de vragen lopen wel uiteen, maar het gaat vaak ook om wat voor werk deden ze nou precies, waarom zijn ze geselecteerd, en het gaat ook om wat voor manier moesten ze dat werk uitvoeren. Wat werd er, hoe werd er gekeken bijvoorbeeld naar hun gezinssituatie? Die mensen mochten niets vertellen. Eigenlijk mochten ze ook niet hun eigen partner informeren, dat gebeurde vaak wel. Maar in heel veel gevallen mocht dat ook niet. Kinderen wisten er niets van. Familie wist er niks van. Werkgevers wisten er niks van. En mensen moesten dus hun hele leven lang, gedurende de tijd dat ze bij organisaties waren, soms was dat decennia lang, hun mond houden over iets wat toch wel een heel groot deel van hun leven was. Ja, de nabestaanden willen dus graag dat er onderzoek komt. Nou is dit een initiatief van het demissionair kabinet. Wat hopen zij dat eruit gaat komen? Wat is het grotere belang om dit nu te gaan onderzoeken? Nou, het grotere belang is denk ik vooral dat dit een taak is die altijd buiten het zicht van eigenlijk de hele politiek, zou je kunnen zeggen. Er waren twee ministers op de hoogte, de minister van Defensie en de minister-president. De rest van het kabinet wist hier niets van. De Tweede Kamer wist hier niets van tot 1990, bijna het einde van die organisaties. En het is dus heel belangrijk dat we daar een keer ook verantwoording over afleggen. Wat is er nou gebeurd? Waarom is het zo geheim gehouden? En op wat voor manier hebben ze die taak uitgevoerd? Op zo'n manier dat het toch recht doet aan onze rechtsstaat. Ja, bestaat dit nu nog steeds? Of als het bestaat, weten we het dan niet? Nou, als het nog bestaat, zouden we het niet moeten weten. Dat is namelijk aard van dit soort organisaties. De organisaties die toen bestonden, zijn in 1992 opgeheven. Dat is duidelijk. We weten wel dat in sommige landen deze organisaties bestaan of nog steeds bestaan in ieder geval. Ja, er was tot nu toe. Die organisaties hebben in meerdere landen bestaan dan alleen in Nederland. Ja, precies, precies. Er was altijd tot nu toe een geheimhoudingsplicht. Gaat die dan nu ook gelden voor dat onderzoek? Want dan is het lastig onderzoek doen. Goede vraag. Er blijft. Wat wij gaan doen is, we krijgen onderzoek op basis van alle bronnen die er zijn. Dus we mogen alles zien wat er nu is over over deze materie. En dat zijn dus zowel de geschreven bronnen, maar ook, mogen we met mensen spreken, en die mensen mogen ook met ons praten. Die mensen worden dus voor ons onderzoek ontheven van hun geheimhoudingsplicht. Ja, precies. Wat we wel gaan doen is kijken of we als we informatie gaan publiceren hierover, of dat niet informatie is die bijvoorbeeld het werken van de huidige inlichtingen en veiligheidsdiensten zou kunnen schaden. Want die diensten maken soms wel gebruik van methodes die ook inlichtingen en veiligheidsdiensten misschien vandaag de dag nog gebruiken. Ja. Dat is een punt wat ik als historicus ook niet altijd kan beoordelen. Nee, het wordt een onderzoek met wat complicerende factoren, dat is wel duidelijk. Dank, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Herman Rozenbeek. En zometeen dan zijn te gast Bram Bakker, oud-psychiater, en Tom Sanfiet. Hij reisde de hele wereld rond om voetbaltrainer te zijn. Tot zo. Tot zo. Bio Radio 1 podcast. Het was als het ware of er een soort waaier van granaten op me afkwam, hè? Wel, aan de dood dacht ik niet. Aan de angst ook niet. Jaap en Jenny. Bijna 100 jaar geleden besloten ze om in de Spaanse burgeroorlog te gaan vechten tegen het fascisme. Ik ben gewoon voor mijn overtuiging gegaan, natuurlijk. Ze waren twintigers, net als ik nu. En ze zetten me aan het denken over mijn wereld die ook bedreigd wordt. De Spanje-strijders en ik. Een podcast van mij, Laura Lubbers, voor VPRO's OVT en NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek, prettig kennismaken. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Baby, baby.

Als voetballer belandde op de Faroe-eilanden. Als trainer werd je pas echt een avonturier. Een voetbalnomade, kun je het wel zeggen natuurlijk. Finland, Qatar, Zimbabwe, Jemen, Malta. Laatste 5,5 jaar Gambia. Dan vergeten we er waarschijnlijk nog wel een paar. Heel veel. Ja. Maar goedenavond in ieder geval. Leuk dat je er bent. Leuk dat je er bent om daarover te vertellen. Wat vergeten we dan nog? Welke landen? Ja, de uitzending duurt te kort, denk ik. Nederland, Duitsland, Jordanië, Namibië, Ethiopië, Togo, Trinidad en Tobago, Bangladesh. Is het een doel op zich? Nee. Ik haat het woord avonturier of globetrotter. Ik ben voetbaltrainer. En ik ben op jonge leeftijd, ik was 24 jaar oud, als ik hoofdtrainer werd in het voetbal in Nederland, in België. Ik wou Han Berger, Leo Beenhakker, Aad de Mos achterna, die op 23, 24 al hoofdtrainer waren. En ik kwam met een heel conservatief land waar de mensen eigenlijk heel weinig tijd hebben voor jonge trainers, zeker die tijd. Dus ik moest het buitenland in om mijn beroep ervan te kunnen maken. En van het een kwam het ander. Maar het was nooit een doel om in het buitenland te werken. Het was vooral het doel om proftrainer te zijn. Dat is gelukt. Bram Bakker is hier ook. Zometeen gaan we uitgebreid praten over je voorstelling. Goed dat je er ook bent. Jij bent fanatiek sporter, toch? Ja, ik werk veel met voetballers ook. Dus ik doe begeleiding van profvoetballers. Oud topsporters wel. Wie begeleid je zo? Ik mag geen namen noemen. Hè? Wat ik wel kan zeggen is, ik was goed bevriend met Mino Raiola. Wijlen Mino Raiola. In die tijd zaakwaarnemer. Was Mino, die leverde mij mijn klanten. En daar zat wel een visie achter. Want je kan dat vanuit een club doen, hè, zoals bij FC Almere. Maar mijn overtuiging is, en daar sta ik ook niet alleen in, is dat je als je een speler dient, dat beter buiten de club kan doen. Want die speler gaat natuurlijk vaak weer naar een andere club. En continuïteit in deze vorm van begeleiding is van groot belang. Dus zoek begeleiding buiten de club, is mijn stelling. Ja. Maar waarom noem je Almere? Omdat dat zo specifiek in het nieuws is geweest de laatste tijd? Ja, omdat de psychologen daar, en ik ken de vrouw niet, en ik wil niet hier iets zeggen over hoe zij werkt, want dat weet ik niet, maar ze is in dienst van Almere. En ik heb ooit wel met de trainer van een eredivisieclub een pittige aanvaring gehad, want ik werd gebeld op mijn mobiele nummer. Jij praat met mijn speler. Ik zeg, ja, dat klopt. Waar hebben jullie het over? Ik zeg, daar gaan we het nu net niet over hebben. Ja, maar ik wil dat weten. Ja, dan. Het is niet de bedoeling dat je ons met meer vragen achterlaat dan antwoorden. Hè? Dus welke trainer was dat? Nee, ik laat het. Nee, een trainer valt niet onder jouw beroepsgeheim, Bram. Ja, nee, maar ik wil die sporters beschermen. Ja. Want stel een vader, een voorbeeld, een vader heeft soms overeenkomsten met de trainer. En dat betekent dat allerlei gevoeligheden in de relatie die jongen met die vader heeft, in de relatie met die trainer de kop op kunnen steken. Ja. Maar het was niet, dat kun je dan wel zeggen, Tom Sanfi in zijn tijd dat die trainer was bij Telstar. Nee, dat had ik heel graag gehad, want okay. Ik woon vlakbij het prachtige Telstar. Ja. Dus, maar toen heette het nog Stormvogels, want je zegt, ik ben niet echt een avonturier, ik wil voetbaltrainer zijn. Als Belg begon je ook niet heel avontuurlijk, want eerst de Faroe en toen snel naar Nederland, toch? Ja, daarom. Ik was wel altijd gepassioneerd door het Nederlandse voetbal en ik kende Jan Poortvliet. Ik had ooit nog getest als voetballer bij RBC Roosendaal en bij Haarlem. Geen contract gekregen, maar Jan Poortvliet was net hoofdtrainer geworden bij RBC en we waren in contact gebleven. Die werd hoofdtrainer bij Telstar, Stormvogels Telstar toen en die belde me op of ik zijn assistent wel worden. Dus vandaar kwam ik in Nederland terecht. Ja, en je bent ook Emmen getraind. Is er iets dat je uit het Nederlands voetbal hebt meegenomen en daarna de wereld over hebt gebracht in al die landen waar je hebt gewerkt? Ik ben vooral een fan van het Nederlandse voetbal. In 1986, toen ik 13 jaar oud was, België tegen Nederland speelde om naar het WK 86 te gaan. Moet je daar nou net over beginnen? Toen zat ik met een oranje shirt voor tv. Echt? Echt. In België, mijn ouders, familie, iedereen voor België supporter. En ik zat met een oranje shirt voor tv. Ik ben altijd de Nederlander geweest. Mijn ouders zeiden van, je gaat later met een Nederlandse vriendin thuiskomen. Ik heb geen Nederlandse vriendin gehad, jammer. Misschien, maar ik heb een pracht van een vrouw uit een ander land. Maar ik ben altijd Nederlands georiënteerd geweest, ook in de voetballerij. Ik heb heel wat cursusopleidingen gevolgd in Nederland om trainer in mijn trainerschap. En ik heel veel dingen uit mijn trainersfilosofie en manier van werken komen uit Nederland. Ja, dus de enige Belg die Frenkie Verkouteren verfoeide toen die Wim Kieft een rode kaart aansmeerde in die wedstrijd. Ja, toen wel. Als je luistert naar Bram Bakker, hè, want je hebt zelf een psychologische achtergrond. Ja. Je hebt een studie gedaan. Denk je dan van ja, dit is ook wel de manier waarop ik af en toe trainer ben? Nee, ik begrijp hem volledig. Ik heb een thesis gemaakt. Ik heb bedrijfs- en sportpsychologie gestudeerd. Thesis gemaakt van blessures bij topvoetballers, mentale kant. Toen stage gelopen bij KVO Oostende, toen nog in de hoogste afdeling in België speelde. En je merkt gewoon dat in de voetballerij de meeste trainers gewoon heel angstig staan ten opzichte van een sportpsycholoog of mental coach. Want ze hebben angst dat die meer kennis heeft dan de trainer of meer invloed heeft of dingen te weten komt die de trainer niet graag heeft. En ik begrijp hem wel van als je bij een club werkt als sportpsycholoog ben je dan nog wel neutraal. Wat is je rol? Maar je kunt natuurlijk ook in de jeugd werken en zelfs in de selectie. Want toen ik technisch directeur was bij Emmen, wij waren de eerste profclub die een psychologische screening liet maken van een trainer. En dat hoort ook natuurlijk in de psychologie. Screening, bedrijfsleden worden mensen getest. In de voetballerij wordt gewoon soms hapsnap een trainer aangesteld omdat ze denken dat die de geschikte man is, maar misschien niet binnen de bedrijfscultuur. En wat deed jij dan anders met jouw spelers, zeg maar, als psycholoog? Ik probeer een vaderfiguur te zijn en ik zal nooit iemand. Ik vind het heel gevaarlijk dat agressief macho gedrag van trainers. Ik zeg altijd, als we de wedstrijd winnen, ook al is het met het idee van de buschauffeur, en in deze moment met de sportpsycholoog, dan win ik ook die wedstrijd. Ja. Dus ik denk dat we als team veel sterker zijn als spelers nood hebben aan externe hulp. Dat kan fysiotherapeuten zijn, dat kan sportpsychologen zijn, dat kan diëtisten zijn. Dus in deze moderne tijd denk ik dat we veel meer. De voetballerij is denk ik de enige sportwereld, de sporttak, waar we heel macho gedrag hebben. Ik denk dat volleybal, basketbal, hockey veel professioneler gewerkt wordt, veel opener staat voor invloeden van buitenaf. En dat macho gedrag van de voetballerij moet eigenlijk doorbroken kunnen worden. En je hebt de hele voetballerij gezien en dan echt de hele. Bedoel, je hebt in Rovaniemi boven de Poolcirkel gewerkt, in Finland, in Jemen, in Namibië. Als je dan al die culturen naast elkaar legt, vraagt dan de ene speler of de ene cultuur ook iets anders qua people management dan de andere? Ik moet ook zeggen dat ik gegroeid ben. Ik ben niet meer dezelfde trainer dan 20 of 15 of 10 jaar geleden. Dus ik heb overal wel wat geleerd. En ik denk dat de laatste jaren, people management veel belangrijker geworden is. 30 jaar geleden kon een trainer. Wat vragen? Jemen, daar was jij bondscoach in de tijd dat daar gewoon een burgeroorlog was. Wat vragen die spelers, een beetje absurde situatie natuurlijk, dan qua people management van hun bondscoach? Niemand sprak Engels. Die spraken enkel Arabisch. En gelukkig spreek jij Arabisch? Tekelem shwe Arabi, mafi muskela. Ik spreek een heel klein beetje Arabisch, geen probleem. En daar stopt het. Nee, een klein beetje meer ook. En ik probeerde vooral mijn Arabisch bij te schaven. Bijvoorbeeld de coaching tijdens de wedstrijd deed ik in het Arabisch. Toen werkte ik nog niet met een PowerPoint, maar toen schreef ik gewoon op de flipchart hun namen zelf handgeschreven in Arabisch. Dat zijn zo'n kleine dingen waar je een touch mee krijgt met spelers. Maar wat verwachten zij qua psychologie naast dat je elkaar kunt verstaan? Jemen is natuurlijk een ander feit, maar nu werk ik heb ik gewerkt met Gambia, waar je profvoetballers van AS Roma, Sampdoria hebt. Feyenoord. En je moet gewoon spelers bellen me op over transfers. Ik weet spelers hun bedragen die ze verdienen bij hun club en de aanbiedingen die ze krijgen. En ik ben niet degene die gaat zeggen je moet dit doen, maar ik ben een klankbord. Ze weten dat ze bij mij terecht kunnen met elk probleem. Familiaal probleem, financieel probleem, carrière-mogelijkheid. Die kunnen ze bij mij terecht. Ik heb vandaag nog berichten gekregen van spelers. En ze kunnen bij mij terecht over alles. Ik luister en ik zal altijd vrijblijvend adviezen geven. Maar zonder dat ik dwingend wil zijn. Ik heb niet de wijsheid in pacht. Niet als trainer, niet als psycholoog, niet als mens. Maar ik probeer wel met mijn ervaring het goede te vinden voor een speler. Zowel technisch-tactisch in het voetballerij, ook naast het leven. En ik vind dat heel belangrijk is. Het people management, dat spelers weten dat iemand er niet is die hun op korte termijn uitzuigt, gewoon om zijn eigen belang te hebben. Want zo zijn heel veel trainers die even spelers gebruiken en dan weggooien. Je moet ook gewoon met mensen kunnen omgaan. En dat is niet alleen spelers. Je hebt ook een technische staf, een bestuur. Je hebt fans, je hebt media. Voetballerij is een heel complex gegeven. En als hoofdtrainer heb je heel veel invloeden. Heel veel, en zeker door de sociale media wordt het altijd maar meer en meer complex. Maar je moet daar wel mee kunnen omgaan. En zelf een beetje eigen relativeren. Ik denk dat het ook wel heel belangrijk is. Maar je moet eigenlijk een soort octopus zijn. Luisterend oor en klankbord. En soms een mening over dit hebben en over dat. Dit is niet in het Arabisch, maar laten we even luisteren. Want soms ben je natuurlijk ook gewoon wel voetbaltrainer. En dan geef je een pep talk in de rust. En dat klinkt dan zo. We are here. Live the dream. Experience the dream. but also fight for the agreement. We are here to fight. Maybe the referee is not on our side. Maybe the open hand is strong. But we are stronger because we are a team who battles together. Go for your dream. Go for Gambia. Go, guys! Ja, dit is de Afrika Cup van 2021, waar je ook aan meedeed met Gambia. Is dit typisch Tom Sainfiet-stijl? Of is dit typisch Tom Sainfiet bij Gambia? Dit is een gedeelte van mij. Heel veel mensen dachten dat ik enkel pep-talks gaf. Nou, dit heeft CAF, de Afrikaanse Voetbalunie, heeft dit op hun Twitter en zo gedeeld. En ik kreeg heel veel die reactie, jij bent alleen een motivationele trainer. Maar natuurlijk, die tactische bespreking. Ik denk dat ik vooral een tactische trainer ben, die ook tactisch idee heeft, veel analyses maakt met spelers dat in detail uitwerkt en ook traint. En die tactische bespreking die komt natuurlijk niet op Twitter en die wordt ook niet gefilmd, omdat dat geheim moet blijven. Het is vervelend dat het dan nu weer terugkomt? Nee, dit vind ik, dit is een deel van mij. Ik denk dat je ook als trainer die met momenten, je kunt niet altijd dezelfde woorden gebruiken, je kunt ook niet altijd dezelfde pep talk. Ik heb in kleedkamers gekomen tijdens de rust, dat ik een fles kapot trapte, gewoon om een shock effect te hebben. Maar ik heb ook je wel eens boos? Weinig, maar ik heb ook in kleedkamers binnengekomen. Ik probeer altijd een rol te spelen. Ik ben heel bewust van welke rol ik moet spelen. Dus als ik die fles kapot trap, dan is dat gewoon een bewuste actie geweest. Maar ik ben ook binnengekomen dat ik gewoon 5 minuten niks zei. Dat die kopjes naar beneden eerst keken van wat gaat de trainer zeggen. Maar gebruik je dan je hebt eventjes zeg maar 35 seconden tussen het fluitsignaal en dat je dan je weg door de catacombes maakt van het veld, misschien wel op de Afrika Cup, naar die kleedkamer. Ben je dan precies aan het bedenken van hoe ga ik mij nu opstellen dat ik maximaal effect heb? Ja, echt waar. Dus zit je er dan wel eens naast? Of heb je dan eigenlijk altijd raar? Ik denk dat iedereen wel eens naast zit. Maar ik vermoed, ik ben bewust bezig. Die minuut naar de kleedkamer ben ik bezig van, hoe kan ik de jongens raken? Soms is het ook een positief gegeven. We staan niet altijd achter of we spelen niet altijd slecht. Maar dan moet je ook weer de jongens kunnen raken dat ze de tweede helft ook goed aan de bak gaan. Maar het is moet wel je niet echt oppassen dat ze niet het gevoel krijgen dat je een rol speelt? Maar ik denk niet dat ze dat krijgen, omdat ik doe het wel, denk ik, met overtuiging. En ik bedoel, ik hou niet van die trainers die altijd roepen en tieren, of die trainers die altijd schoolmeesterachtig zijn. Ik denk dat die variatie heel belangrijk is bij spelers. Omdat je jongens moet raken. Als je 5,5 jaar met een team werkt, dan mag je niet altijd hetzelfde verhaal vertellen. Dan moet je niet altijd dezelfde tools gebruiken om jongens te raken. En ik probeer, hangt ook van individu tot individu af. Ik zal tegen Yankuba Minty anders praten dan tegen een Omar Colley of dergelijke. Dus het is people management. Je leidt een team van 23 spelers, maar in dat team zitten ook nog eens 23 verschillende individuen met eigen karakterheden. En je probeert iedereen op de juiste manier te raken. En de culturen. Ik denk dat heel veel trainers fouten maken in het niet begrijpen van andere culturen. Dat er heel veel kapitaalsvernietiging in profvoetbal, zowel in Nederland, België en heel Europa gaat, waar je Brazilianen, Japanners of Afrikanen haalt, maar waar je niet de juiste manier weet om die jongens te raken. En hoe doe jij dat dan? Want je moet altijd even zelf ook kennis maken met een cultuur. En als je dan van Noord-Europa naar Azië, naar het Midden-Oosten, naar Afrika vliegt, hoe zorg je dat je zelf weet wat een cultuur vraagt? Ik studeer heel veel. Ik denk dat dat het minimum is dat men van mij kan vragen. Dus als ik vandaag een telefoontje krijg dat ik morgen Tajikistan moet trainen, het zal niet zijn, want ze doen het wel goed, want die zitten in de kwartfinale van de Azië Cup. Maar weet je ook? Dat weet ik ook. Die hadden mij vorig jaar gevraagd trouwens, maar die hebben een Duitse trainer nu. Dan op het vliegtuig, op de weg naar het vliegtuig, ik zal elke speler, elk staflid bij naam kennen. Als ik in een land aankom, spreek ik iedereen met hun naam aan. Weet ik waar ze gespeeld hebben, welke functies ze hebben, welke posities, welke blessures ze hebben. Ik studeer alles, dat heeft al met respect te maken. Ik leer over de cultuur, de religie van het land, de historische achtergrond. Is het een land dat gekoloniseerd is, door wie, wat zijn de invloeden? Ik vind dat het gewoon nog maar minimum is. Als ik met spelers werk en met mensen werk, dat ik hun achtergrond ken om het optimaal te kunnen doen. Hoe luister je naar het verhaal van Ik vind het een geweldig verhaal. Want ik denk, als je het op die manier doet, dan heb je niet zoveel sportpsycholoog meer nodig. Kijk, nee, maar serieus. En ik vond het contrast tussen wat Tom vertelde en het fragment wat we hoorden, dat vond ik heel groot. Want ik dacht, deze man begrijpt het. En vooral voel ik niet, wat toch veel van die coaches hebben, ik moet steeds aan Mourinho denken, die het team gebruiken voor zichzelf. Hè. Zij willen zich profileren en die jongens moeten doen wat nodig is voor hen om te profileren. Maar Mourinho is wel wel een hele succesvolle coach. Ja, maar hij verbruikt echt jongens. Hij is instrumenteel in het omgaan met die jongens. En de andere aanvliegroute is dat je probeert te verbinden. Een goede coach en trainer is volgens mij de eerste onder zijn gelijken. He, die zegt niet, ik sta daar en ik weet wel wat goed voor jou is. Wat weet jij van de Braziliaanse cultuur? Dus probeer je best te doen. Nou, ik denk dat Tom echt een goed voorbeeld is van hoe je het graag zou willen. Hebben jullie bijna hetzelfde vakgebied, maar net een andere richting gekozen? Is dat een beetje? Ja, ik voel heel veel parallellen. En ik denk dat wij zo nog een tijdje door kunnen praten. Want als je regisseur bent in het theater, ik noem maar wat, dan werkt dat eigenlijk net zo. Doe je huiswerk, verdiep je erin en probeer contact te maken. En op het moment dat je contact met iemand hebt, dan hoef je eigenlijk niet meer te sturen. Dan kan je gewoon met suggesties mensen verder helpen. Ja, je bent net werkeloos, want net de Afrika Cup achter de rug. Zit je dan nu nog vol adrenaline van dat toernooi? De vorige Afrika Cup had ik dat wel, want toen hadden we de kwartfinale gehaald. Nu was het wel eigenlijk voor het toernooi al duidelijk dat ik na het toernooi zou stoppen. Er waren de laatste 2 jaar te veel dingen gebeurd die voor mij niet meer het signaal gaven dat we echt nog zouden kunnen groeien, konden verbeteren. Er zijn een aantal aanbiedingen, een aantal contacten. Dus bij mij is die switch van die Afrika Cup wel snel gebeurd. Alleen emotioneel, ik moet eerlijk zeggen dat ik vorige week dinsdag, ik heb nog nooit in mijn leven zoveel huilende mannen geknuffeld en gekust. In mijn leven, echt waar. In de kleedkamer was absurd. Ook voorzitter, teammanagers en dergelijke. In mijn leven nooit meegemaakt. En emotioneel, toen als ik woensdag vanuit Ivoorkust naar mijn pa belde en het vertelde, begon ik nog te huilen. Dus dat was heel raar. Terwijl ik zelf alles gepland had en alles doorgesproken had. Voor de Afrika Cup, ik had de voorzitter ingelicht. Een paar dagen van tevoren, ik had teammanager ingelicht, captain ingelicht. En toch was het nog heel emotioneel. Waarom daarvoor eigenlijk? Ik denk dat jullie het verhaal wel weten van we hebben in 2023 niet één oefenwedstrijd gespeeld, geen enkele trainingkamp gehad. Trainingkamp voor de Afrika Cup is 6 dagen te laat begonnen omdat iemand de verkeerde mail stuurde. Je wilde daar op een gegeven moment weg, dat snap ik, maar je zou er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om te denken, ik wil die jongens zo maximaal motiveren. Mijn eigen afscheid, dat kondig ik pas aan na de Afrika Cup. Maar nee, de jongens wisten het niet, hè, de spelers wisten het niet. Okay. Dus ik wou liefst tot de finale. Ik had liever 11 februari daar nog geweest, want voor mijn carrière is het ook beter dat ik elke wedstrijd win en zo lang mogelijk doorga. Ja. De voorzitter had ik op tijd ingelicht, vooraf ingemitte spelers hebben het pas gehoord in de kleedkamer voordat ik de media heb ingelicht. Want ik vond het wel belangrijk dat mijn spelers en mijn staf het weten voordat de media het weet. Dus ik wou het in de juiste volgorde, maar de voorzitter wist het niet. Ja, maar ze wisten niet tijdens dat toernooi. Spelers wisten het niet. Nee. Dus jouw persoonlijke verhaal over hoe je daar uiteindelijk bent weggegaan. Is er nog dat krankzinnige verhaal van die vliegtuig? Wat is daar allemaal gebeurd? Ja, en dat is ook niet een alleenstaand feit. Dus we moesten op woensdag 7 dagen of 6 dagen voor onze eerste interland naar Ivoorkust vliegen. Voetbalbond had een vliegtuig samen met de regering geregeld. Het was een vlucht van 2:50. En er stond een kleine Bombardier met 2 propellers, 52 zitplaatsen. Leek me nogal klein. En ja, om 2:50 door Afrika te vliegen leek me dat een beetje gevaarlijk. We stapten in, het was heel warm. De crew zegt van airco gaat werken als we vliegen. Dat doe je wel dan, instappen. Dan denk je niet van dit... Ik heb in Afrika al in heel wat vliegtuigen ingestapt, ook in Azië. Ik heb in de raarste toestellen gezeten. Ik heb al een paar keer gevreesd voor mijn leven, maar nooit zo erg als nu. Je gaat er altijd vanuit. Was Air Côte d'Ivoire, die hebben niet zo'n slechte reputatie. Ik heb in Nigeria in Chinese maatschappijen gezeten, waar alles in Chinees op de muren stond en zelfs nog Chinees gepraat werd. Binnenlandse vluchten van Nigeria in Chinees. Dan denk je wel iets meer na, maar hier had ik wel vertrouwen in. Alleen die warmte. En na een paar minuten begon iedereen in slaap te vallen. Het was 2 uur, 3 uur na middag. Ik slaap nooit. Ik wil ook als trainer altijd waakzaam zijn en overzicht houden. Ik zat vooraan. Maar ik dommelde ook altijd in en ik probeerde me wakker te houden. Ik kijk rond me heen en iedereen lag eigenlijk al weg. Ik had kleine, heel raar, en dat is best akelig. Ik had zo kleine droompjes. En een van die droompjes was dat ik aan het sterven was. Dat was een droom, maar een klein droom die ik heel kort had. En na 9 minuten besloot de piloot dat we geen zuurstof meer hadden. Dat merkte hij waarschijnlijk. En dat we terug moesten vliegen. En dat heeft nog 15 minuten geduurd voor we terug op de grond stonden in Gambia. En als we die deur opengingen, dat was echt absurd. Dat was 33 graden buiten. Maar het voelde als koude wind, als lucht aan en zuurstof. Iedereen, misschien heb je de video gezien van Young Boys Berm speler Sadie Anko. Waar spelers bijna vallen en struikelen en bezweet zijn. Sommige spelers waren moeilijk wakker te krijgen. De voetbalmond wou ze een paar uur later terug in het vliegtuig zetten. Eerst hadden zij, zeiden ze van, er is een nieuw vliegtuig gekomen. Toen vroeg ik welk type. Wat denk ik hetzelfde type te zijn? Toen dacht ik van, ja, dat is hetzelfde vliegtuig. Hebben we gezegd, ja, we vliegen niet als het geen Airbus of Boeing is. En dan hebben we de dag nadien wel gevlogen. Maar nog heel even naar die vlucht, want er is een arts die uiteindelijk later zegt, als jullie door waren gevlogen, hadden jullie het niet overleefd. Een Nederlandse arts die in het hotel in Gambia bij ons was en die cardioloog was en die zei van, ja, jullie hadden geen zuurstof, dus jullie hadden de stille dood tegemoet gevlogen. De reden dat jullie wegvielen en in slaap vielen was dat jullie hersenen te weinig zuurstof kregen en geleidelijk aan zouden jullie allemaal gestorven hebben. Dus een 30 minuutjes langer en we waren allemaal niet meer geweest. Wat voor gesprek heb je dan met je ploeg? Ja. Het frustrerende is, en dat is ook een van de redenen waarom ik eigenlijk wou opstappen, is dat de voetbalbond en de regering dan niet erkent dat er een probleem is. Ik heb een BBC-interview gegeven direct daarna. En in datzelfde interview staat mijn voorzitter, die zegt er is niks gebeurd. Hij zat ook op het vliegtuig en zegt, ik zat 3 meter van de trainer, er was geen incident. We zijn gewoon in het slaap gevallen omdat mensen slapen in een vliegtuig. Voel je spelen... je toch in je hemd gezet? Ik heb toen de dag dat we moesten vliegen, die donderdag, op mijn ontslag al gegeven. 4 dagen voor de Afrika heb ik gezegd, zoek maar een nieuwe trainer, zoek maar een andere staf, want ik had eigen technische staf bij. Wij gaan niet. En toen zijn de spelers, vice-voorzitter en teammanager gekomen. Eerst was het de captain Omar Colley, die bij Beşiktaş speelt. Ik zeg, nee, ik heb mijn vrouw gebeld. Ik zeg, we gaan niet, zoek maar een andere trainer. En uiteindelijk is de hele spelersgroep met Yankuba Minti gekomen, hebben ze gezegd van, trainer, als jij niet gaat, gaan wij ook niet. En dat was een hele grote druk. Dan heb ik gezegd, ja, ik moet de voorzitter, die moet zijn excuses aanbieden. Die is gekomen, heeft gezegd dat hij om politieke reden, omdat de regering het vliegtuig geregeld had, het niet wou zeggen en dat hij ook angst had van Air Côte d'Ivoire om een sanctie te krijgen. En nu heb ik gewoon gezegd, meneer voorzitter, ik ben niet kwaad op jou, ik ben alleen heel erg ontgoocheld. En het erge is dat dit 4 maanden min 1 dag na de aardbeving was. Ik weet niet of jullie dat meegekregen. Wij waren in Marrakesh. Maar ook met je team. Maar toch nog eventjes, wat bespreek je dan met je team? Want je zit er met z'n allen om tafel. Je kunt geen wedstrijdbespreking meer houden, maar hoe manage je dat dan? Ja, ik probeerde vooral te luisteren. En dat heb ik bijvoorbeeld in Marrakesh ook gedaan. In Marrakesh waren jullie tijdens die verschrikkelijke aardbeving. Onze hotel is ingestort. Die deeltelijk ingestort. We hebben toen 2 nachten buiten moeten slapen. Onze spelers vroegen om niet te spelen. We konden makkelijk in oktober die wedstrijd gespeeld hebben. De voorzitter zegt nee, ik heb geen geld om in oktober te komen. Jullie moeten spelen. Dus de voorzitter die 2 keer het team in de steek laat. Op dat moment, en dat was wel schokkend, moet ik eerlijk zeggen. En ik ben dan vooral daar voor de spelers om te luisteren. Ik wil dan zelf niet te veel praten. Ik heb wel iets, een reflex, en dat had ik in de aardbeving ook. De moment dat we in een crisissituatie zijn, heb ik heel veel adrenaline om eigenlijk een beetje de stoere te zijn. En niet de stoere van, kijk, mij doet het niks, maar de stoere van, ik heb geen angst, ik ben er daar om jullie te helpen. En ik heb met alle spelers gaan praten, ik ben rond gaan zitten aan de tafel, we hebben samen een colaatje gedronken, ik heb gezegd van, wat willen jullie? Willen jullie nu vliegen? Willen jullie niet vliegen? Ik probeer gewoon luisterend oor te zijn voor de problemen. Er zijn bepaalde spelers die echt in shock zijn. Er zijn andere spelers die het veel minder moeilijkheden hebben. Ook met die aardbeving toen. Er waren jongens die niet begrepen wat een aardbeving was. Anderen wouden ook niet meer voetballen. En dan is het vooral belangrijk dat ik niet belangrijk ben, maar ik vooral luister. Wat zijn de noden? En ik probeer die noden te vertalen naar de voetbalmond. Vaak zonder gevolg. Maar in ieder geval dat zij weten van de trainer begrijpt ons. En de trainer probeert oplossingen voor ons te zoeken. En dat probeer ik dan op dat moment te doen. En dat heel raar. Op die moment ben ik natuurlijk ook wel in shock, maar kan ik dat wel even opzij zetten? Bij mij komt de shock dan meer als ik later op mijn kamer ben en denk van potverdorie, wat is hier nou gebeurd? Ja, want wat gebeurt er dan na die vlucht? Hè? Voetbal en resultaat is voor een voetbaltrainer belangrijk. Je bent dan op weg naar de Afrika Cup, waar uiteindelijk het niet verloopt zoals je hoopt, want jullie gaan er in de poolfase, gaan jullie er al uit. Kun je dat dan nog belangrijk vinden? Kijk, we wisten vooraf dat het een moeilijke groep zou zijn. We zaten met de Afrikaans kampioen Senegal, de semifinalist Cameroen en met Guinea, die 46 posities beter stonden dan ons. En ik ben de laatste die zal zeggen dat er een invloed was van het vliegtuig of de late trainingskamp. Ik ben geen trainer die excuses wil. Ik, als we voetballen, moeten we gewoon voetballen om te winnen. Ook al hebben we maar 2 dagen of 3 dagen getraind. Ook dat al zeg hebben je toch als de scheidsrechter tegen je is of als er een bal lek is. Maar jullie waren bijna dood, hè? Maar dat heeft toch geen zin? Als ik op dat moment alleen daarover praat, dan geef ik een excuus om te falen. Maar is dat erg? Ik denk dat het moment dat we besluiten om deel te nemen aan het toernooi, het moment dat we besluiten om competitief te zijn, dan moeten we als team die 90 minuten alles eraan doen. En daarna hebben we tijd om over andere dingen te praten. Om jongens vrij te geven, om ontspannen te zijn, om de kamer binnen te springen en te kijken hoe het gaat. Ik heb mijn jongens aan PlayStation geweest. FIFA aan het spelen, of nu heeft dat FC 24. Gewoon om met de jongens te acclimatiseren en gewoon een spelletje spelen. En ik verloor natuurlijk geweldig. Maar dat zijn dingen die je doet in die 22 uur en 30 minuten dat je niet op een voetbalveld staat. Maar die 90 minuten op het voetbalveld mag er geen excuus zijn om te falen. Dat vind ik niet. Want je bent sportman, je wilt altijd winnen. Ik kan heel makkelijk zeggen, hey, we liggen eruit omdat de voorzitter geen trainingkamp gedaan heeft. Vliegtuig was slecht omdat we een staking hadden over bonussen. Dat kan ik allemaal gebruiken, maar ik doe dat niet. We hebben twee keer een beslissende VAR-situatie gehad. Een rode kaart, een hensbal. Je zult mij nooit zo horen zeggen van potverdorie. Het zal wel correct zijn. Ik heb het later gezien, het was correct. Ik heb nog nooit als trainer, ik ben 26 jaar trainer, een kaart gekregen van een scheidsrechter. Ik ben constant in discussie, maar met respect. En je moet niet altijd excuses extern zoeken. Je moet gewoon naar jezelf kijken en proberen de resultaten te halen met de middelen die je hebt. En als die dan minder zijn dan de tegenpartij, is de kans groot dat je verliest. Maar geen excuses, want dan heb je al een excuus om te falen. Ja. Je hebt net verteld waarom je gestopt bent bij Gambia. En we zeiden net ook al dat je dan nu werkloos bent. Wat is de ambitie? Waar ligt de volgende baan te wachten? Ja, de ambitie is altijd zo hoog mogelijk. Ik ben altijd heel ambitieus geweest, soms te ambitieus. Soms heb ik te snelle keuzes willen maken om hoger op te gaan en dat keerde me tegen mij. Op dit moment gaat mijn naam in het rond bij alle toplanden in Afrika. Tunesië, Algerije, Ivoorkust, Ghana en Cameroen zoeken een trainer. En ik ben in gesprek met een aantal van hen. Ik denk dat mensen wel gezien hebben dat Samuel Eto'o na de wedstrijd naar mij kwam, knuffel gaf en tegen mij aan het spreken was. Ik heb vorige week met hem gesproken, maar mijn ervaring is heel vaak dat mensen zeggen dat ze me willen, dat we heel ver gaan. Ik heb twee keer heel dicht bij Nigeria maar gestaan. Maar toch weer daar, toch weer in Afrika? Of zou je ook in Europa aan de slag willen? Ik zou ook heel graag. En ik heb het in het vorige gesprek al eens aangehaald van als ik kan kiezen tussen een land in Afrika, of want er is ook een Aziatisch land aanbiedt, of morgen dat FC Volendam belt om ze in de eredivisie te houden, dan ga ik naar Volendam. Ook al verdien ik waarschijnlijk bij Volendam 1/5 minder dan in die andere landen. De ambitie blijft wel ooit om in Nederland of België. België iets minder, want ik heb niet zoveel met België. Maar om gewoon iets te laten zien aan trainer op het hoogste niveau. Die ambitie blijft wel. Maar ik heb de laatste jaren reputatie opgebouwd als bondscoach. En in Afrika en Azië. Dat die aanbiedingen natuurlijk rijkelijker zijn dan de aanbiedingen in Europa. Maar er komt iets moois. Jij stak je vinger op. Ik vind het zo jammer dat het opportunisme hier er zo doorheen komt. Terwijl ik denk, ik hoor hier een man spreken die gewoon bij een club moet zitten. Want die kan met jongens werken, die kan jongens beter maken. Juist door intensief en langer. Dus ik denk, een club die wat wil opbouwen, die kan deze man gebruiken. En dan dat incidentele interland voetbal, dat lijkt me eigenlijk helemaal niet jouw kracht. Maar ik snap ook wat je zegt. Als je die kans krijgt, dan pak je hem natuurlijk, want dat is die wereld. Maar een oproep aan de clubs die nog een trainer zoeken. Nou, ik denk... Ben je zelf fan, Bram? Nou ja, fan, dat is lastig. Ik heb een seizoenkaart bij Ajax. Maar dus dat is ongeveer even masochistisch als Feyenoord supporter zijn tot een paar jaar terug. Hoop je dat Tom de opvolger van John van het Schip wordt? Ze zoeken nog iemand. Nou ja, als je weet hoe gecompliceerd de cultuur bij Ajax is, gun je dat niemand. Oké, is het uit barmhartigheid dat je dat niet wil? Ja. Het is 2:30. NPO Radio 1. Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gebruikte volgens medewerkers fysiek geweld op de werkvloer van het programma De Wereld Draait Door, zegt de directeur van Omroep BNNVARA tegen Nieuwsuur. Om wat voor geweld het precies gaat, wil ze niet zeggen. Matthijs van Nieuwkerk zelf ontkent de beschuldigingen. Het lichaam dat zojuist onder het puin werd gehaald in Rotterdam is van een man van 22. Het gebeurde bij het appartementencomplex dat maandag door een gasexplosie werd verwoest. Gisteren werd een eerste lichaam al geborgen en naar de derde en laatste vermiste wordt nog gezocht. In Arnhem protesteren momenteel tientallen boeren voor het provinciehuis van Gelderland. Ze willen daar een petitie aanbieden aan de commissaris van de Koning en de landbouwgedeputeerden. Daarin staat dat volgens de boeren onwerkbare en onwenselijke maatregelen niet moeten doorgaan of teruggedraaid moeten worden. Het gaat dan onder meer om milieumaatregelen. En in België zijn de grootste verkeersproblemen na de boerenprotesten daar achter de rug. Boeren blokkeerden met hun trekkers op meerdere plekken de snelweg in België. En daardoor ontstonden files en ongelukken. Er viel 1 dode. De automobilist reed in op 1 van de files. Ja, en daar is het geluid van de transfercarousel. De tijd tikt weg. Er is nog 2,5 uur te gaan. Clubs die zich nog willen versterken met spelers. Maarten van der Hoven. Goedenavond. Ja, wat heb je te melden? Wat is het nieuws? Nou ja, een paar bevestigingen in ieder geval van transfers die we al zagen aankomen. Julian Rijkhoff, jeugdspeler van Ajax, ging ooit naar Dortmund. Nu weer terug naar Ajax, dat is zeker. We hebben een Vlaamse coach in de studio, dus ik denk, neem ook even een Belgische transfer mee. Aurel Mangala, middenvelder, als ik me niet vergis, van Nottingham Forest. Hij gaat naar Lyon, Olympique Lyon, dat is zeker. En Boadu is ook officieel binnen bij FC Twente. Hij sprak ook gelijk met RTV Oost en pakte bingo-kaarten maar bij. Het verhaal van Twente sprak mij het meest aan. De meeste waardering kwam daaruit. En dat was voor mij gewoon het belangrijkste. Mijn gevoel, dat ik gewoon mijn gevoel moest volgen met deze stap. Twente staat derde in de Eredivisie. 5 punten achter Feyenoord. Ja, bingo. Ik heb hebt ze alle 4 gemaakt. Zeker. Hartstikke mooi. Alle clichés, hoppa. dan nog eventjes, dat was toch opmerkelijk. Daar begon je ook een uur geleden over. PSV liet Jurbe Vertessen vandaag toch vertrekken naar Berlijn. Driewoertjes moeten opvolger worden. Je zei, het is spannend. Gaat hij naar Eindhoven, denk je? Het is nog steeds spannend, maar wel een beetje dichterbij, zo lijkt het. PSV heeft de mediaafdeling opgetrommeld alvast. Die zijn alvast naar de hertgang geroepen. En Driewoertjes lijkt dan toch onderweg naar Eindhoven. Het is nog steeds niet rond, maar ja, we hebben nog eventjes. PSV heeft wel een andere speler alvast zeker helemaal binnengehaald. Het gaat om Cornold Jaden Egan Riley. Dat is een Engelse verdediger, jonge verdediger, rechtsbenig. Bekende naam of niet? Ja, het zegt mij ook wel wat. Maar volgens mij is dat niet dan deze jongen. Maar dit is in ieder geval wel een talentvolle jongen. Hij speelde bij Burnley. Egan Riley is wel zo'n typische speler. Als je op FIFA een speler moet genereren uit Engeland, dan komt er zo'n soortige naam uit. Ja. Maar een jonge jongen, 21 jaar. Hij moet dus achterin bij PSV de boel nog een beetje gaan verstevigen. Die is binnen. Ja, wat verwacht je? Chaos of rust de komende 2,5 uur? Ja, niet echt chaos. Daarvoor is er gewoon echt te weinig gebeurd. We hadden het de vorige keer al over te weinig geld in de markt eigenlijk. Hè. Dat zie je toch vaak als er bij de topclub een grote transfer is. Dan zakt dat zo onder naar de clubs waar uiteindelijk bij in Nederland uitkomt. Maar Ekpom is nog wel aan de hand. Spits van Ajax. Nottingham heeft een bod gedaan vandaag. Dat is meteen afgewezen door Ajax. Maar Ajax heeft wel een tegenbod gedaan. Dus ze staan er eventueel wel voor open om hem te verkopen. Ekpom wil zelf ook graag. Ja, dat valt te begrijpen. Die kan naar de Premier League. Zal nog een hoop moeten gebeuren om dat echt daadwerkelijk rond te maken. Maar dat speelt dus nog wel. En Kevin van Veen werd met veel roepen, veel toeters en bellen teruggehaald naar Groningen afgelopen zomer. Maar gaat ook alweer vertrekken. Konden die bij ESPN zelf aan vanavond? Ja, ik ga terug naar Schotland. Aangezien mijn situatie hier toch wel moeilijk is. En ik ga gewoon proberen mijn plezier terug te vinden. Gewoon meer plezier in het voetbal zien terug te vinden in Schotland. En dicht bij mijn dochter te zijn. Ik ga naar Kilmarnock als het goed is. Ja, hij gaat naar Kilmarnock, terug naar Schotland, waar hij vorig jaar echt een held was, eigen liedjes had. En hij probeert weer het geluk te vinden. Nou, die kan ook nog op de bingo-kaart erbij. Manhoef was al bekend, hè? Die gaat vertrekken bij Vitesse. Hij gaat naar Stoke City, naar Engeland. Ik denk dat Vitesse ook nog wel gaat proberen een aanvaller terug te halen vanavond. Moet dan uit Duitsland komen waarschijnlijk. Dat neem ik straks mee. Ja, want je bent over een uurtje terug. Ja, de klok die tikt door, telefoons, laptops, alles erbij. Alles blijft rammelen aan alle kanten, dus we zijn nog lang niet klaar. Oké, tot straks. Bij ons aan tafel. Ondertussen Tom Sanfi, hij is inmiddels de oud-bondscoach van Gambia. Hij wordt nog een beetje zenuwachtig van die transfer deadline, zien we zo tijdens dat klokje. En naast jou Bram Bakker, oud-psychiater natuurlijk en verslavingsdeskundige. En we hebben ook contact met jouw zoon Bram, Fimme Bakker, cabaretier en ex-verslaafde. Fimme, ook goedenavond. Goedenavond. Wij spreken jullie samen omdat jullie samen in het theater staan. Ook met de voorstelling Ben je bezopen? Want als vader en zoon leren jullie elkaar eigenlijk echt kennen in het theater. Dat is een beetje zoals de voorstelling wordt aangeprezen. Klopt dat, Bram? Hebben jullie elkaar leren kennen op de theatervloer? Nou, wat ik allemaal 4 maanden geleden niet wist en nu wel, dat is best veel, ja. Ja, wat is het grootste waarvan je dacht, zo, dat wist ik eigenlijk niet over mijn eigen zoon? Nou, Fimme die besluit ergens in 2015 om mij om hulp te vragen vanwege een cannabisverslaving. En nou wist ik als verslavingsdeskundige dat het vaak wel iets erger is dan je te horen krijgt. Dus mensen zeggen, ik drink iedere dag een flesje wijn. Dat zijn er vaak twee. Mm-hmm. Maar wat ik de afgelopen maanden gehoord heb, wat hij aan middelen naar binnen heeft gewerkt en hoe ernstig dat was, dat wist ik niet. Mag ik daar één zinnetje over dat moment in 2015? Want in dat boek dat Wim heeft geschreven, zeg je daarover, ik kon kiezen voor de dood of om mijn vader om hulp vragen. Ik koos voor het moeilijkste. Ja. Zijn vader om hulp vragen. Ja. Geeft dat aan hoe jullie band, jullie verhouding destijds was? Nou, dat vind ik ook een goede grap. Gelukkig is je cabaretier. Nee, maar dit is ook wel een beetje de sfeer van de voorstelling. Dus we gaan niet zachtzinnig met elkaar om. In een goede grap zit de kern van waarheid. En dat is natuurlijk niet makkelijk om dan met de billen bloot te gaan bij iemand die dan ook een autoriteit is. Ja, Wimme, jij zit niet hier in de studio. Jij komt digitaal tot ons. Ook goedenavond. Is het vooral een kern van waarheid of is het meer grap? Ik ben het wel eens met mijn vader. Het is allebei. Volgens mij kan de waarheid soms hard zijn, maar ook grappig. Ja, kijk, mijn vader was verslavingsdeskundige en prominent verslavingsdeskundige en psychiater op dat moment. Dus ik was ook wel bezig met zijn reputatie. Hè. We kennen allemaal de verhalen wel van de zoontjes van die allemaal herrie schoppen en die ervoor zorgen dat pa er toch niet echt goed vanaf komt. Ja, daar was ik toch wel, mee bezig. Ja. Nu ben je 8 jaar verder. Hmm. Kijk je er dan nu heel anders op terug? Ja, wij allebei, denk ik. Ja. Ik was niet erg in contact met mijn eigen gevoel. Ik leefde erg vanuit mijn hoofd en mijn autoriteit en mijn deskundigheid. Ik was zeg maar een ouderwetse voetbaltrainer in de manier waarop ik mijn vak uitoefende. Pep talk. Ja, en niet vanuit zachtheid en kwetsbaarheid. Niet naar mezelf, want ik ben net zo hard voor mezelf als ik voor Wimme ben geweest. Maar ja, daar was natuurlijk gewoon een jongen met emotionele behoeftes die helemaal geen vader had, die daar oog voor had. Ja. En dat zijn we nu een beetje aan het herstellen, hoop ik, al een beetje in. Want staat dat symbool, zeg maar, want jij hebt echt een stevige verslaving gehad, Wimme. Staat hoe je vader daarmee omging ook een beetje symbool voor hoe hij als vader was? Ja, zeker. Kijk, we komen door de voorstelling er steeds meer achter. En dat zegt mijn vader zelf ook, dat hij zelf ook mateloos is. In werk, in sporten, in aandacht. Dus we herkennen de mateloosheid in elkaar. Alleen we hebben daar hele andere uitingsvormen van. Maar ja, kijk, ik was emotioneel onbeschikbaar in mijn verslaving. En uiteindelijk heb ik zelf natuurlijk al die drugs tot me genomen. Hè? Dus ik ga nooit iemand anders de schuld geven van het feit dat ik dat allemaal heb gedaan. Maar het feit dat mijn ouders, want niet alleen mijn vader is psychiater, maar mijn moeder is ook nog eens psycholoog. Dus nou ja, je kan je enigszins voorstellen hoe mijn opvoeding is geweest. Vrij analytisch. Er was niet heel veel ruimte voor het gewoon er mogen bestaan van die emoties. En dat heeft wel ertoe bijgedragen dat ik die nare emoties heb willen dempen. Ja, want in de voorstelling zeg jij, Wimme, daar ook het volgende over. Namelijk, op mijn 14e werd bij mij vastgesteld dat ik ADD had en toen kreeg ik Ritalin voorgeschreven. Dus wel grappig trouwens, want die Ritalin, van wie denken jullie dat ik die voorgeschreven kreeg? Papa? Nou, jullie hebben ook geen hoge pet van mijn vader erop, zeg. Mijn vader is verslavingsdeskundige, hè? Die werkt in een verslavingskliniek. Die gaat toch niet zijn eigen zoon Ritalin? Het was mijn vader inderdaad, dat helemaal goed. Klopt inderdaad. Nog bedankt, pa, voor die receptjes. Heel erg blij mee. Ja, maar hoe vet is het dat je gewoon achteraf kan zeggen dat je pa gewoon je eerste dealer was? Ja, Bram. Ja, nee, ook hier zit de kern van waarheid in. Ja. Want, is dat ook echt je eerste verslaving geweest trouwens, Wimme, de Ritalin? Want dat kan natuurlijk wel gewoon. Nee, dat is een beetje overtrokken. Cannabis was mijn eerste grote liefde. Blowend in het park, dat zuste eindelijk even dat hoofd. Dus dat was wel echt de eerste verslaving. Ja, je vertelde net over dat moment dat hij om hulp vroeg. Hoe was je reactie in eerste instantie? Nou, alles tegelijk. Ik dacht, hij is genetisch belast via zijn moeder. Dus ik kan het niet helpen. Ook boos en teleurgesteld. En ook wel een groot schuldgevoel. Hè? Dat werd ook wel gelijk aangezet. Omdat ik wel wist dat ik daar een rol in had gespeeld. Ik was met mijn tweede leg in het Mieterse Bloemendaal gaan wonen. En Wimme was in Amsterdam achtergebleven. We hadden daardoor zo'n truttige traditionele bezoekregeling, zeg maar. Maar hij ging natuurlijk niet van harte en voor de gezelligheid naar Bloemendaal. Ik zorgde voor de euro's en ik hield me aan de afspraken. Maar het was natuurlijk toch vrij beperkt. En ja... Het is misschien een beetje vragen naar de bekende weg, hoor. Maar ben je dan de empathische vader? Of ben je... Nee, toen niet. Nee, ik hoop dat ik daar nu een beetje beter in slaag. Maar ik ging het even zakelijk fixen. Dus ik heb een kliniek geregeld. Want... Hij zei dat je er nu veel beter in bent. Ja, ik hoorde het. Okay, ja. Nee, dit is wel fijn. Nee, als ik even in mag breken. Want kijk, we hebben het over dat hij misschien toen emotioneel minder beschikbaar was. Maar aan de andere kant, ik als verslaafde jongen had misschien die empathische vader nodig. Aan de andere kant. Ben ik ook blij dat ik een vader had die die verslavingskliniek voor me kon betalen en die me binnen de kortste keren op het vliegtuig zette daarheen. Want laten we niet vergeten dat er ook jongens zijn van mijn leeftijd die wiens ouders dat helemaal niet kunnen betalen, ja. Of die niet de middelen of de ingangen hebben om hun kind daar te krijgen. Dus dat is wel natuurlijk ook de positieve side note van het geheel, dat mijn vader door zijn werk en door zijn expertise mij zo snel op een goede plek kon zetten waarvan hij wist dat ze mij konden helpen. Dus dat is ook wel weer heel fijn geweest. Toch vind ik, en helemaal niet om je vader je de schuld in te schuiven. Ik bedoel, dat gaan we echt niet doen. Ik neem een aandeel, hoe dan ook. Maar dit is, wat ik heel interessant vond, is dat jij ook net zei, ja, hij heeft eigenlijk zijn eigen verslavingen. Hardlopen, aandacht misschien wel. Wat bedoel je daarmee? Ja. Nou, ik zeg dat in de voorstelling ook. Ik ga er natuurlijk niet te veel van prijsgeven, want mensen moeten gewoon lekker zelf komen kijken. Maar kijk, ik heb mijn vader best wel lang bekritiseerd om het feit dat hij zijn zielenroerselen liet zien in zijn teksten, in zijn boeken, in zijn columns, in het op de tv verkondigen daarvan. En dat hij daar minder goed in was om dat één op één met zijn kinderen te doen of met de omgeving. Maar ja, ik kom er nu steeds meer achter dat ik best wel veel op hem lijk. Hè. De eikel die valt niet ver van de boom, zeg ik dan maar. Ik ben zelf precies hetzelfde. Ik ben natuurlijk cabaret gaan doen omdat ik eigenlijk cabaret ook gebruik als de kunstvorm om mijn eigen gedachtespinsels in een theatrale vorm aan de mensen tentoon te spreiden. Maar voor mij is dat ook een soort van therapie of een manier om mezelf te laten zien. Dus wat dat betreft lijk ik toch eigenlijk meer op hem dan ik een paar jaar geleden dacht. Ik wil zeggen, is dat dan ergens niet pijnlijk? Want dan lees je je vader over jou schrijven in een Telegraaf-column bijvoorbeeld. Dan denk je, ja, wat doet hij daar? Hij trekt de aandacht met mijn leed. Maar is het dan, Bram, ook niet gek dat, zeg maar, het echte gesprek ook pas tot op gang is gekomen tussen jullie als er publiek komt kijken, als er, zeg maar, brede aandacht is, nou ja, voor die problemen? De gelijkenis is dat wij klaarblijkelijk makkelijker praten via een zaal of via een journalist. We hebben veel interviews met een journalist gedaan. Maar we zijn nu echt therapie aan het doen. Familieopstellingen, maar dat is dan een hele originele gedachte. Schotbaar, hè? Schotbaar. Gelukkig hebben we een psycholoog in de zin van de coach naast je zitten. Maar is jullie enorme zelfrelativering, is dat wat het ook behapbaar maakt? Want jullie doen het met humor, jullie kunnen heel veel van elkaar hebben, volgens mij. Dat is nu al te horen. Ja. Nou, ik geloof, en dat geldt eigenlijk voor alles wat je probeert aan hulp te bieden aan mensen die tobben met verslaving, dat de enige weg is genadeloos eerlijk durven zijn over je tekortkomingen. Want zolang je geheimen hebt, zul je niet herstellen. Maar heb je bijvoorbeeld getwijfeld of je hier wel of niet aan mee wilde doen? Want als je er met andere ogen naar kijkt, wat minder zelfrelativerend vermogen hebt, dan kom je er niet al te best van uit. Nee, maar ja, ik stond er ook niet al te best voor een jaar of 10 geleden. Vim heeft een jongere broer en zus. Die hebben echt een veel aardiger en beschikbaardere vader gehad dan hij. Maar sommige mensen willen dat onder het tapijt schrijven. Jij gaat op het podium staan. Ja, maar ik vind ook wel echt dat we wat te doen hebben met elkaar in het durven tonen van onze kwetsbaarheid. Daarom vind ik zo'n Tom een fijne vent, want die durft gewoon iets te zeggen over zijn kwetsbare kant. En vooral, hè, in de sportwereld en in de mannelijke cultuur kan dat allemaal niet. Maar je kan dus best op een hele directe manier en met een stevige grap kan je toch wel gewoon de pijnpunten benoemen. En dat delen Vim en ik, dat we houden daarvan. Het moet een beetje schuren en mensen mogen best een beetje verward en opstandig worden. Hoe luister jij, want net kon jij als psychiater naar de voetbalcoach luisteren. Hoe luistert de voetbalcoach die psychologisch naar de psychiater? Nee, heel interessant. En ik denk dat het wel raakpunten heeft voor veel mensen in het leven. Misschien niet altijd soortgelijk, maar iedereen heeft wel dingen meegemaakt. En vader-kindrelatie is niet altijd makkelijk. Ik begrijp dat het makkelijker is die andere keuze te maken dan met je pa te gaan praten. Omdat je ook angst hebt een drempel moet overwinnen. En raad vragen, iemand die gaat zeggen hoe je het moet doen. Dat is nooit leuk in het leven natuurlijk. Ik begrijp dat zeker. Ik ben zelf iemand die nog nooit een druppel alcohol gedronken heeft. Ik heb nooit gerookt, nooit alcohol gedronken. Ik eet alleen te veel chocolade, dat is mijn verslaving misschien. Maar voor de rest niks. Maar ik begrijp dat dat een moeilijke situatie is. Het is gewoon knap dat ze daar open nu over kunnen praten. En misschien die openheid helpt ook wel gewoon om een langdurige stabiliteit te creëren. Om niet te hervallen. En misschien ook wel een raakpunt te zijn voor andere mensen die in soortgelijke problemen zitten. Ja. Want uiteindelijk kies je ervoor, Fimme, om een boek te schrijven. Deze theatervoorstelling is er gekomen. Sommige mensen voeren thuis een goed gesprek, maar waarom deze vorm? Nou ja, ik ben cabaretier geworden, dus ik ben verliefd geworden op het vak via, toevallig ook via mijn vader. Dus ik werd chauffeur van Javier Guzman en ik wist niet wat ik met mijn leven wilde. Ik wist al dat ik verslaafd was en ook dat ik er maar beter niet meer één biertje kon doen, want dat werden er dan altijd veel meer. Dus ik gebruikte al helemaal niet meer, maar ik zat toch een beetje van ja, wat ga ik doen met mijn leven? En toen werd ik chauffeur van Javier en werd ik verliefd op het vak. En toen dacht ik, dit wil ik eigenlijk ook. Ik wil ook mezelf op dat podium zetten en hopelijk mijn verhaal wat niet alleen grappig en ironisch is, maar hopelijk ook een beetje inspirerend. Dat ik daarmee mensen aan het denken zet en aan het lachen maak. Want humor is uiteindelijk ook hetgene wat mij er doorheen heeft gesleept in die donkerste periode. Weet je wel, als ik dan een goede comedy special keek, dan dat hield me ook wel op de been. Dus in die zin is cabaret altijd heel belangrijk voor mij geweest. Ja, je zegt ook in je boek dat het niet een zelfhulpboek is, hè, dat je niet met allemaal one-liners wil komen. Maar wat wil je wel dat, in dit geval, de luisteraar leert over verslaving? Nou ja, kijk, wij speelden gisteren in Hoorn, mijn vader en ik. En dan komen er na afloop allemaal mensen naar mij toe met hun eigen verhaal. Hè. Dus mensen die hun kinderen zijn verloren aan verslaving, mensen wiens broer of zus of zelfs ouders in verslaving zitten waar ze geen contact meer mee hebben. En er zijn gewoon heel veel mensen die niet weten waar ze naartoe moeten met hun vragen. En het gekke is natuurlijk ook dat het is lastig geweest dat mijn vader verslavingsdeskundige was, want daardoor vond ik het lastig om hulp te vragen. Maar nogmaals, toen ik om hulp vroeg, wist hij wel precies wat er moest gebeuren. En er zijn gewoon heel veel mensen die verslaving ook nog steeds iets beschamends vinden of die het er niet over willen hebben. En ik ben al lang blij dat er mensen naar mij toe komen en zeggen, goh, jouw verhaal heeft me geïnspireerd om hulp te zoeken of hulp te zoeken voor de naaste. En ik hoop dat mijn boek er ook toe bijdraagt dat mensen denken, oh, dus dit is hoe verslaving werkt. En misschien kan ik het op deze manier een plekje geven dat het niet aan mij ligt dat mijn eigen kind verslaafd is. Ja, dus zo. Want Bram, jij hebt natuurlijk ontzettend veel verslavingen gezien, gewoon vanuit je werk. Ja. Wat heb je geleerd specifiek van de verslaving van je eigen zoon? Nou, er werd heel lang gedacht dat verslaving uit de lucht kwam vallen, dat het een hersenziekte zou zijn. Inmiddels weten we wel dat het echt niet zo is. En wat dat is het wel? Het is een transgenerationeel trauma. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar het komt er eigenlijk op neer dat de shit van jouw ouders bij jou ook als kind terechtkomt. Dus dat je daardoor mede wordt gevormd. En zelfs van je grootouders en misschien generaties daarvoor. Dat is wetenschappelijk bewezen inmiddels. Dat wordt epigenetica genoemd. Dus je genetisch profiel verandert als jouw moeder bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap stress heeft gehad. Dus je wordt een ander mens ten gevolge van stress, niet alleen in jouw eigen leven, maar ook in het leven van je ouders. Er is een grote held, die heet Gabor Maté. Die heeft die fantastische boeken over geschreven, 20 jaar geleden al. En ja, die moeten we veel meer gaan lezen en die verdient meer bekendheid. Hij komt in september in Ahoy, verkoopt die uit. Dus dat gaat goed. Want we hebben een ander perspectief op verslaving nodig. Alleen maar zeggen van ja, je moet dat niet doen, daar gaan we het niet mee redden. Je moet de emotionele problemen daaronder, daar moet je komen. Want als mensen hun emoties leren hanteren op een gezonde manier of vanuit kracht, dan kunnen ze de verslaving opgeven en alleen maar zeggen, doe het niet. Maar heb je dat geleerd uit de boeken, uit het werkveld? Nee, of heb je dit dus pas geleerd toen je het bij je eigen zoon zag? Ja, ik heb de verslaving van Fimme mogen gebruiken om mijn eigen mateloosheid te herkennen. En ik zeg ook op het podium, en dat meen ik ook oprecht, dat ik qua mateloosheid veel gekker was dan de meeste mensen die ik naar kliniek verwijs. Maar sportverslaving, ik ga dan ultramarathons lopen vanwege allerlei emotionele pijn die niks met sport te maken heeft, maar die door sport een beetje verdoofd wordt. Ja, dan heb je dus geen overgewicht en dan denken mensen stoer. Maar het was best wel treurig. Ik ben erg over mijn grenzen heen gegaan in dat sporten. Maar dat zijn misschien meer geaccepteerde vormen van verslaving, ja. Maar zijn ze ook minder erg? Nou, ik denk het niet. Neem de werkverslaving die je vooral bij artsen en zorgprofessionals ziet. Het is gelegitimeerd, want je geeft de goede dingen aan andere mensen, maar je doet niet wat goed is voor jouzelf. En uiteindelijk is goede zorg begint altijd bij goed voor jezelf zorgen. Want het neerstortende vliegtuig zet eerst het eigen mondkapje op en dan dat van je kinderen. Maar wat doen alle ouders die in paniek zijn? Die denken toch maar eerst dat van de kinderen. Ja, waarvoor was die instructie? Zorg eerst voor jezelf, want daarmee dien je in die end je kinderen het meest. Maar dat is wel grappig, want ergens zegt Fim ook, ja, als vader was je juist te veel voor jezelf aan het zorgen. Nee, maar ik niet op een gezonde manier. Mm. Als ik met mijn binnenwereld had kunnen verbinden, dan was ik meer in het moment geweest. En als ik niet aandacht buiten liep te zoeken als afleiding, dan had ik meer aandacht voor mijn kinderen kunnen hebben. Dus ik speelde een rol en met verven, want op de pikorde de verslavingszorg stond ik best hoog. En ik verdiende leuk. En ik kwam in het nieuws en zo. Dus die copingstijl, die oogde redelijk succesvol. Maar van binnen was het een dorre bende. En het begint nu eindelijk een beetje op te klaren. Ja. Volgens mij hebben jullie van de week première gehad, hè? Afgelopen dinsdag. Ja. Is het leuk? Want dat is dan nieuw voor je, echt theater. Nou, het is leerzaam. We hebben een regisseur gehad. Dus ik leer nu nog een heel klein beetje toneelspelen, voor zover het nog kan. Fimme kan ook nog piano spelen en zingen. Dat gaat mij niet meer lukken. Maar het is ongelooflijk leuk om als oudere vader met je kind in het theater te staan en iets te doen wat de mensen raakt. Dus ja, ik ben oprecht heel blij en dankbaar dat we dit meemaken. Ja, zuinig is leuk. Fimme, het is meer jouw beroep, jouw hartstocht natuurlijk. Jij vindt ongetwijfeld wel leuk. Jullie hebben er ook voor gekozen om eigenlijk om en om te spelen. Hoe ziet die vorm er precies uit? Nou, mijn vader die had die vorm al een keer eerder gedaan. Dus die heeft dat al een keer gedaan met Marjolein van Koten. Dus de formule die stond er al. En wij dachten eigenlijk van laten we die formule overnemen. Ook omdat mijn vader doet toch een andere tak van sport. Dus die doet al langer dan dat ik volgens mij besta. Doet hij praatjes houden en doet hij al infotainment. Hè? Denk aan een TED-talk bijvoorbeeld. Maar ja, dat is toch net wat anders dan met een lichtshow en met een liedje en met een grap theater brengen. Dus dat was gewoon de praktische reden om dat los van elkaar te koppelen. Aan de andere kant, wij hebben allebei best wel een sterke mening. Maar die mening verschilt ook nog wel eens. En dat is prima. Maar dan kun je dat op een podium gaan zetten en daar de dialoog mee voeren. Maar dan moet het heel authentiek worden. Terwijl je kan ook allebei zelf dat verhaal doen en het publiek dat laten zien. En dan denken, hoe sta ik eigenlijk in de wedstrijd? Ja. En dat is eigenlijk wat we hebben gepoogd. Wel slim dat jij het laatste woord hebt dan. Ja, dat was ook wel mijn, bottom line, hoor. Ik zei van, ik wil eerst wel eens even zien wat jij doet, ouwe. Want dan kan ik er nog een beetje op reageren. Ja. Ik ben nu gewoon het voorprogramma. Want Fimme heeft pas ook nog een belangrijke prijs gewonnen in Groningen. Dus die is nu gediplomeerd en gelauwerd cabaretier. Dus ik ben gewoon de aangever. Het is hartstikke leuk dat je kinderen onder je vleugels vandaan komen. Dat wil iedere ouder in die end, hoop ik. En hoe is het dan, Fimme? Want je relatie liep moeizaam, hebben we het goed over gehad. Nu moet je gewoon naar theaters door het hele land. Zit je bij elkaar in de auto. En wat levert dat op? Nou, dat levert ook wel af en toe spanning op. Het levert vooral heel veel mooie gesprekken op. Dus ook omdat we tot het inzicht komen dat we dus eigenlijk veel meer op elkaar lijken. En de onderliggende emoties die we op een andere manier proberen te dempen, dat die eigenlijk hetzelfde zijn, komen we makkelijker met elkaar in gesprek. Maar het botst ook af en toe. En, wanneer? Het is ook, als Radio 1 beeld dat Fimme niet kan komen. Zit jij daar weer in de studio? Ja, dat was de aanleiding. Ja. En dan komt er miscommunicatie. En dat zal denk ik ieder duo herkennen of ieder partnerschap. Als er de een dan gaat zeggen van ik kan wel en dan kan die ander niet. En dan voelt hij zich opgelaten. Want hij denkt, dan moet ik weer zeggen dat ik niet kan. Ja, nu zit ik hier te dineren, weet je. Maar ik had ook liever in de studio gezeten. Ik lekker hoop warm, dat we jullie precair opgebouwde relatie nu weer uit balans hebben gebracht. Want dat is nou ook niet waar. Nee, dat is heel goed. We hebben dat het uitgeknokt. Dat is de winst. Oké. Je hebt het weer op scherp gezet. Tom Sanfi, trainer was jij van Gambia en van heel veel verschillende landen. Je bent nu even werkloos. Betekent dat je nog alle voetbalvelden af gaat kijken? Of is het echt even pauze de komende maanden? Een paar maanden niet. Ik word normaal 15 februari ergens voorgesteld. Ik heb een overeenkomst met een land in Azië... waar ik bondscoach kan worden in Zuidoost-Azië. Moeten we gaan gokken of ga je het gewoon vertellen? Nee, ik ga het niet vertellen. Fluisteren? Ook niet, maar het is een interessant project voor 2 jaar. Richting het WK? Ja, alleen... is het niet misschien de ideale droom? Want nu, ja, de kansen dat we nog een topland in Afrika komt... zal mijn voorkeur hebben. Dus mocht er de komende 10 dagen nog iets gebeuren... dan wordt het niet Azië. En dan switch je snel. Goed, fijn dat je daarover wilde vertellen. Dank je wel, Tom Sanfiet. En ook Bram Bakker en Fimo Bakker, hartelijk dank. Jullie zijn met de voorstelling Ben je bezopen te zien door het hele land. Voor kaarten en data kan je naar fimo.nl. Dat staat er nog. Bedankt dat jullie er waren. En tot straks. Tot zo. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Ik moet er niet aan denken in een studentenhuis, werkelijk waar. Ik kreeg aangeboden. Ik zei nee hoor, ik blijf lekker hier. Met bijzondere gesprekken. Kan je er zonder? Ja, dat is een moeilijke vraag. Nee dus? Ja, het ligt echt aan alles, hè, omgeving. Zou je er vanaf willen? Want je noemt het moordpillen, dus ja, dat kan nooit heel gunstig zijn. Het kunnen ook pillen zijn waar je moord voor doet. Ah. En elke week de column van Peter Heerschop. Mijn goede vriend Umberto heeft wel eens gezegd... dat er 2 soorten mensen zijn, zuigtabletten en bruistabletten. Nou, Roos is een bruistablet. Agrotros. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op 1 plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN... en krijg als welkomstcadeau 1 jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Joze, reizen met oog voor de wereld. NPO Radio 1. 10 uur, Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gebruikte volgens medewerkers... fysiek geweld op de werkvloer van het programma De Wereld Draait Door. Dat zegt de directeur van Omroep BNNVARA tegen Nieuwsuur. Om wat voor geweld het precies gaat, wil ze niet zeggen. Na gesprekken met betrokken medewerkers... heeft de omroep ook besloten om geen aangifte te doen. Matthijs van Nieuwkerk zelf ontkent... en spreekt van wilde beschuldigingen van zijn oud-werkgever. Het lichaam dat vanavond onder het puin is gehaald... van het verwoeste appartementencomplex in Rotterdam... is van een man van 22. Het gaat om 1 van de 3 vermisten... die nog vermist waren na de explosie van afgelopen maandag. Gisteren werd al een slachtoffer onder het puin gehaald... en naar de 3e en laatste vermiste wordt nog altijd gezocht. Op verschillende plekken in Nederland protesteren boeren met tractoren... Op de Dam in Amsterdam staan momenteel tientallen trekkers... en ook bij het provinciehuis van Gelderland in Arnhem... zijn tientallen boeren samengekomen. Ze willen daar een petitie aanbieden aan de commissaris van de Koning... en de landbouwgedeputeerde. Daarin roepen ze op om te stoppen met Europese klimaatmaatregelen. Die zijn volgens de boeren niet werkbaar. Er staan ook boeren bij het distributiecentrum van Jumbo in Woerden. In België zijn de grootste verkeersproblemen na de boerenprotesten daar achter de rug. Boeren blokkeerden met hun trekkers op meerdere plekken de snelweg tijdens de avondspits. Daardoor ontstonden files en ongelukken. Er viel ook 1 dode. De automobilist reed in op 1 van de files die door een blokkade was ontstaan. De Belgische boeren protesteren voor betere prijzen en minder regels. Het weer, het is droog bij 1 tot 5 graden. Morgen blijft het droog, maar er is wel meer bewolking. Het wordt maximaal 1 graad of 10. In het weekend is er meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op 1 plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN... en krijg als welkomstcadeau 1 jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. Nieuw bij Budget Energie. Gratis groene stroom. In de lente- en zomerweekenden van 12 tot 5 's middags. Je hoort het goed. Dat krijg je alleen bij ons bij een eenjarig energiecontract. Je betaalt wel energiebelasting over je verbruik. Ontdek de actievoorwaarden op budgetthuis.nl en stap nu over. Budget Energie van Budget Thuis. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Jeroen Stekelenburg en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Nog 2 uur en de transferwindow sluit voor de Eredivisie. We volgen de laatste ontwikkelingen. Ja, niet alleen in Brussel, maar ook her en der in Nederland voeren boeren actie vanavond. We gaan het zo even hebben over Arnhem, waar de trekkers naar het provinciehuis kwamen. En iedereen heeft wel kevers in de achtertuin, als je tenminste een achtertuin hebt. Maar bijna niemand weet dat die beesten de winter overleven dankzij antivries in hun lichaam. Dat en meer. Eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Formule 1-coureur Lewis Hamilton gaat een gevoelige overstap maken. Diverse media melden vandaag dat Hamilton na het komende seizoen overstapt van Mercedes naar Ferrari. Het is inmiddels bevestigd aan het personeel van Mercedes. Staff here at the Mercedes Brackley base have just been told in a meeting that that is what's happening. The meeting lasted about 10 minutes or so. We saw the staff arriving and within 10 to 14 minutes they were leaving again, those that have come in specifically for that meeting today. And they've been told that Lewis Hamilton is leaving Mercedes at the end of the 2024 season. Hamilton begint dit jaar aan zijn 12e seizoen bij Mercedes. Hij is de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de Formule 1. Schaatster Antoinette Rijpma de Jong is op een vlucht van Schiphol naar Salt Lake City onzedelijk betast. De verdachte is het Nederlandse honkbaltalent Darnell Collins. Hij zou tijdens de vlucht zijn vastgebonden, omdat hij meerdere mensen lastig viel en werd na de landing in de Verenigde Staten direct gearresteerd. Zijn familie zegt tegen de Telegraaf dat de man kampt met psychische problemen. En FC Twente heeft Marion Boadu binnengehaald als vervanger van Manfred Ugalde. De Nederlandse spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van AS Monaco. Straks de laatste transferupdates. Kieran Batlu heeft zich knap teruggevochten bij de WK Windfoilen op Lanzarote. Na in totaal 14 races staat Batlu vierde. Luc van Op Zeeland is nog altijd de leider in het WK-klassement. Van Op Zeeland en Batlu strijden namelijk om 1 Olympisch ticket. Bij de vrouwen gaat die strijd tussen Lilian de Geus en Sarah Wennekes. Wennekes lijkt aan het langste eind te gaan trekken. Zij staat namelijk 6e in het klassement en het lijkt er niet op dat de Geus haar nog in kan halen. Talent Griekspoor speelt morgen in Groningen in het Davis Cup-duel met Zwitserland. Als eerste tegen Marc-André Huisler. Ik speel liever als eerste omdat ik weet waar ik aan toe ben. En als je eerst een wedstrijd moet kijken, je leeft toch mee. En ik ben daar geen fan van, dus ik ben blij met deze uitkomst. En heel veel zin in om deze tijd te mogen openen. Zaterdag staat er een dubbelpartij op het programma die gevolgd wordt door 2 enkelpartijen. De winnaar van het duel tussen Nederland en Zwitserland plaatst zich direct voor de Davis Cup Finals in september. En Tim Merlier heeft de 3e etappe in de Alula Tour op zijn naam geschreven. De Belg was de Nederlanders Arvid de Klein en Casper van Uden te snel af in de laatste sprint. Van Uden is wel de nieuwe leider in het klassement in Saudi-Arabië. Ja, voor de Nederlandse windfoilers is het een belangrijke week. Op de WK windfoilen wordt er naast om wereldtitels gestreden om Olympische tickets. Luc van Op Zeeland en Kieran Batlu strijden bij de mannen om 1 Olympisch startbewijs. Ajot Kloosterboer volgt het WK. Goedenavond, Ajot. Ja, goedenavond. Ja, dat leek gelopen koers, hè? Luc van Op Zeeland, regerend wereldkampioen. Die leek dat ticket binnen te gaan halen. Maar Kieran Batlu, die toonde vandaag wel dat hij nog strijdbaar is. Ja, hij toont veerkracht en plotseling is het weer spannend. Gisteren had Batlu zich al behoorlijk hersteld van de eerste vaardag. Maar nu heeft hij zich echt teruggeknokt in de top 10. Hij staat nu 4e en dat is toch wel heel knap gedaan. De eerste vaardag hebben ze slalom geraced. Je moet je voorstellen, er zijn 3 verschillende manieren waarop ze varen. Dat hangt een beetje van de wind af en de jury kan beslissen. Nou, we kunnen slalom doen, we kunnen een marathon doen en we kunnen course race varen. Nou, de eerste dag was het slalom en daar is Kieran Batlu gewoon niet zo bedreven. Het is een nieuw spelletje en dat moet hij zich nog eigen maken. Het is een beetje laat om dat op het WK te doen. Hij heeft er wel heel veel op geoefend. Maar je zag dat Van op Zeeland daar heel veel voorsprong heeft gepakt. Nou, gisteren en vandaag was het course racing. En dat is meer het Olympische parcours wat Badlu al jaren gewend is. En dan zie je ook dat hij naar boven komt drijven. Dus hij heeft heel veel punten goed gemaakt. Staat er met een vierde plek nog prima voor. En morgen gaan we dus zo'n slalom doen. En dan maar eens kijken wat... zo'n marathon doen. En dan maar eens kijken wat er gebeurt. Ja, durf je een voorspelling te doen, hoe dit af gaat lopen? Wie uiteindelijk voor Nederland naar die Spelen mag? Nee, dat kan je eigenlijk niet doen. En dat komt omdat de finale dag is ook weer afwijkend. Dus die voorsprong is eigenlijk weinig meer waard. Als Van op Zeeland de koppositie behoudt... dan is het enige wat hij zeker weet, is dat hij in de finale komt. Maar dan kan Kieran Badlu, ongeacht zijn achterstand in het klassement... kan nog gewoon goud pakken. Dus ja, je kan er niks van zeggen. Ze beginnen echt weer op nul dan? Ja, ze beginnen echt weer op nul. En ja, afhankelijk van de stand in het klassement... stroom je in op een kwartfinale plek of halve finale of finale plek. Alleen de top 10 mag meedoen. En ja, zo uiteindelijk maakt ook de nummer 10 nog een kleine kans op goud. En dat is ja, wel zo spannend. Ja. Dan naar de vrouwen. Daar is het een duel tussen drievoudig wereldkampioen Lilian de Geus en Sarah Wennekes. De Geus wacht een inhaalrace, want zij staat er niet al te best voor. En jij sprak met haar. Ik was net wel even heel erg aan het balen van vandaag. Want ja, vooral vandaag ging het gewoon echt niet goed. En ja, dat is jammer. Dan laat je het wel echt liggen. Ja. En dat kan best wel fataal zijn, hè? Laten we er niet omheen draaien. Ja, nee, inderdaad. Het kan wel fataal zijn. Ik heb morgen nog wel een dag. Ik moet natuurlijk morgen nog alles geven. Je weet nooit wat er gebeurt natuurlijk. Het blijft sport. Het blijft sport, inderdaad. Maar je staat er niet al te best voor. Nee, ik sta er niet goed voor. Ik had ja, wel een lastige week. En elke keer valt het net niet helemaal lekker. Ook met twee valse starts in mijn resultaten. Vooral de eerste twee dagen was ik wel echt tevreden met een aantal races. Maar ja, het is te wisselvallig. Ja. Als alles bij elkaar komt... ja, het wordt moeilijk, hè? Om de Olympische kwalificatie nog te halen. Want Sarah Wennekes doet het heel goed. Ja, nou, ik wist sowieso dat het wel met je race tegen de klok zou zijn. Ik merk dat ik gewoon nog te wisselvallig vaar in deze uitvoerklasse. Ik ben ook net begonnen eigenlijk met GP, een nieuwe coach. En het gaat wel heel erg goed, alleen ja, je merkt dat we elkaar toch wel beter leren kennen. En ja, ik had gehoopt dat ik daar wat meer tijd voor had. Maar ja, we gaan het nog zien. We hebben natuurlijk morgen nog een dag en we gaan zien wat het brengt. Ja, zei Lilian de Geus tegen jou, Ayot. Wat verwacht je van dat duel? Kan ze het nog goed maken of is Wennekes toch eigenlijk de favoriet voor dat Olympisch ticket? Ja, Wennekes die staat nu op pole position. Die staat zesde in het klassement. En daarmee gaat ze dus punten scoren. En dit is het beslissende evenement voor die twee dames. En de kans dat Lilian de Geus nog punten gaat scoren is echt miniem. Dan moet er echt al een wonder gebeuren morgen. Dus ik zie haar niet meer terugkomen. En dat zou dan een voortijdig einde zijn van ja, haar Olympische carrière. Ze heeft twee keer Olympische Spelen gevaren. 1 keer 4e, 1 keer 5e. 3 keer wereldkampioen. Hartstikke leuke sportvrouw. Maar ik denk dat Sarah Wennekes op dit moment sterker is. En dan zie je toch ook wel, een beetje vergelijken met Kieran Badlu, hoe moeilijk het is om over te stappen van die ouderwetse windsurfplank naar deze windfoilplank. Mm-hmm. En kennelijk heeft Lilian de Geus daar nog net iets meer moeite mee dan Kieran Badlu. Wat kun je uitleggen waar het een andere techniek vraagt? Wat maakt het zo anders? Nou ja, het windfoilen is boven het water. Mm-hmm. Dat is een andere techniek. Het is vooral ook zwaarder, dus je moet fysiek ook zwaarder zijn. Kieran Badlu heeft bijvoorbeeld bijna 20 kilo aan spieren erbij moeten trainen. Boah. Om het zeil, om die krachten aan te kunnen. En daarom is hij ook zo vaak geblesseerd geweest. Dus het zijn allemaal extra krachten die op je botten komen en op je pezen. En dat is gewoon niet goed voor het lijf. Dat was even schrikken voor zijn lichaam, die overgang. Helder. Ja, verder is het een ander spelletje met andere formats. En dat moet je echt in de vingers krijgen. Bovendien, ja, je kan ook zeggen, ze hebben een beetje pech. Want de Olympische Spelen van Tokio die zijn een jaar uitgesteld geweest. Dus daar hadden ze nog een zomer minder om, ja. Om het nieuwe spelletje te leren. Dus ja, het was een race tegen de klok, dat zei Lilian Geus al. Dat geldt ook zeker voor Kieran Batlu. 20 kilo stiermassa. En bovendien... Zit je nog steeds af te vragen hoe je dat doet? Hè? Ja. Dat is wel ambitieus in de sportschool, toch, Rayot? Ja, dat lijkt me wel. Ja, aankomen is de kunst niet, maar om dat in spieren om te zetten is best lastig. Ja, 20 kilo, dat is het begin, maar die spieren inderdaad, dat is het probleem. En dus hebben de veteranen het lastig. Dankjewel voor je uitleg, Ayot Kloosterboer. When your day is long, and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. As everybody cries, everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Ja, toch wel een iconisch nummer uit 1992. Everybody Hurts van R.E.M. Ja, het is een beetje een schrale tijd voor natuurliefhebbers die van insecten houden. Want in de winter zijn er maar weinig insecten te zien in de natuur. Maar er is een uitzondering en dat is de mestkever. Omdat insect heeft namelijk gewoon letterlijk antivries in zijn lijf. Zodat je ze ook in de winter gewoon kunt vinden in je tuin. Nou, we willen alles over weten. En gelukkig is Jap Smits hier, ecoloog gespecialiseerd in insecten. Jap, fijn dat je er bent. Ja, graag. Heb je er eigenlijk een meegenomen, zo'n mestkever? Ja hoor, ik heb altijd, als het over mestkevers gaat, heb ik altijd een setje driehoorn mestkevers bij me. Want die zitten in een soort plastic. Ja, ze houden zich heel rustig, want ze zitten in plastic ingegoten. En ik kan ze zo makkelijk in mijn broek doen tijdens een excursie of bijvoorbeeld hierheen meenemen. Het zijn grote beesten eigenlijk, hè? De 15 millimeter of zo. Ja. Ja. En dan ziet er ook wel een beetje vervaarlijk uit. Hè? Het mannetje heeft hele grote horens. Mm-hmm. Daarom heet hij ook driehoorn meeskever. Ja. En ja, die is gewend om 's winters te opereren. In tegenstelling tot de 9 andere soorten die we in Nederland hebben, die het in de zomer doen. Ja, jij vindt het echt een bijzonder insect, toch? Ik wel. Ja, goed. Ik vind heel veel insecten bijzonder. Maar deze spreekt mij wel heel erg aan, omdat hij heel erg veel zegt over de plek waar die rondloopt. Ja, Jan-Willem zei het net al in de intro. Hij heeft antivries in zijn lichaam. Dat klinkt gek. Nou, antivries, dat zijn vaak suikers, alcohol. En hij dikt de suikers die tot zich neemt, die dikt hij in. En waardoor hij eigenlijk niet kan bevriezen. Bij antivries denk ik aan de ruitenwissers. Nou ja, vroeger zaten in de auto's ook antivries om het motorblok niet te laten bevriezen, hè? Dat moest je vroeger voor de winter in je auto gooien. Nou, dit beest heeft dat gewoon vanzelf bij zich. En hoe gangbaar zijn ze? Ik heb een tuin. Als ik nou een paar tegels uit de tuin haal, vind ik ze dan? Nou, dat ligt een beetje aan waar jouw tuin ligt. Of hij midden in de stad ligt. Ja. Of dat hij. Nou, dan kun je het wel vergeten. Maar als hij op de zandgrond ligt, bijvoorbeeld. Want dit is typisch een beest van de droge zandgronden. Met name heidegebieden en dennenbossen. Daar kun je hem eigenlijk altijd wel tegenkomen. Door heel Nederland heen. Het is nog even, want die antivries, ik vind dat mateloos interessant. Maar wat is dat dan voor stofje dat hij bij zich heeft? Het zijn suikers. Maar en suikers bevriezen niet. Maar hoe krijgt hij die dan? Want hij heeft als iedere kever, dat laat je ook zien als je hem in dat plasticje hebt, ja. Hebben ze een schild. Ja. Hoe krijgt hij dat dan? In dat schild zit een. Niet eroverheen. Het is geen beschermend jasje of zo. Okay. Het zit er binnenin. Je moet het zien: kevers hebben een open bloedsomloop. Oftewel, binnen dat jasje is alles vloeibaar. Oh. Dus ook zijn organen die drijven in die vloeistof. En daar zitten veel suikers in. Dus zolang een beest maar genoeg suikers in zich heeft, kan hij eigenlijk alles aan in de winter? Ja. Of is dat deze wel in ieder geval. Maar zijn organen drijven in zijn bloed? Ja, de kevers hebben een exoskelet, hè, oftewel een pantsertje aan de buitenkant. Dat maakt ze ook veel sterker dan wij mensen bijvoorbeeld, met ons skelet aan de binnenkant. Als je zo'n kever in je hand hebt, dan is hij zo sterk dat je hand dicht doet, dat hij toch nog naar buiten kan komen. Zo veel kracht heeft hij in zijn poten. Dat moet natuurlijk ook wel, want hij moet heel diep graven om zijn eitjes weg te leggen. Ja, je zei net dat er 9 andere soorten zijn die niet in de winter leven, hè, die in de zomer. Ja. Want dan is het eenzaam voor hem in de winter. Is dat een voordeel? Is het makkelijk voedsel vinden dan? Voor dit beest wel, hè, want hij eet uitwerpselen. En er zijn altijd wel konijntjes en hazen of schapen of andere plantenetende dieren die uitwerpselen produceren in de winter. En daar maken zij balletjes van. Dus ze verzamelen de mest van die dieren en brengen dat in een gang van ongeveer 60 tot 80 centimeter diep in de grond. En heeft het nog meer voordelen voor hem om in de winter te leven? Niet ja, want er zijn weinig predatoren, oftewel beesten die mestkevers eten. Oh. Want wie eten ze normaal op? Vogels. En die zitten nu allemaal in Afrika. Zo. En dus hebben ze is het echt een paradijs voor die kevers? Nou ja, zij hebben een niche gevonden om zich goed voor te kunnen planten zonder dat er al te veel gevaar is. Helemaal zonder gevaar is het niet. Want bijvoorbeeld de das en de vos zijn notoire mestkevereters. Vooral deze soort kun je ook zien aan de uitwerpselen van die beesten. Want die bestaan alleen maar uit schildjes. Van die kevers. Van deze kevers, ja. En in welke mest gaan de mestkevers eigenlijk zitten? Ze verzamelen mest om hun eitjes in te leggen. Maar van welke beesten? Sorry? Van welke beesten verzamelen? Van konijnen, hazen, schapen. En alles wat maar keuteltjes voorbrengt en planten eet. Want ze gebruiken geen mest van dieren, zoogdieren, die andere dieren eten. Oké, ze zijn hartstikke veganistisch. Juist. Precies. Correct. En waarom willen ze die eitjes dan zo graag in die mest leggen? Nou, omdat ze zich willen voortplanten. Ja, dat willen we allemaal, denk ik wel. Nee, maar heel veel beesten die graven een gat in de grond. Waarom zijn het in de poep? Omdat de larven die mest als voeding gebruiken. Dus zij brengen de mest in de grond. In dit geval legt het vrouwtje de eitjes een klein stukje van de mest af. Zodat de jongen, als ze uit eitjes komen, naar de mest toe moeten kruipen zelf. En dan snoepen die larven, die eten gewoon van de mest. En dat doen ze een tijdje tot ze een bepaald stadium bereikt hebben. En dan gaan ze verpoppen. Er gaat wel 1 tot 2 jaar overheen. Dus ze zitten 2 jaar onder de grond ongeveer. Zijn het belangrijke beestjes? Hebben ze een belangrijke rol in het ecosysteem? Ja, want als jij mest, dierlijke mest gewoon in de natuur ergens laat liggen, dan kunnen er ook pathogenen in komen. Oftewel schimmels, bacteriën of wormpjes die andere dieren ziek kunnen maken als ze daarvan eten. Dus ze zijn de schoonmaakdienst. Ze zijn schoonmakers, ja. Ja, en dat noemen we in de natuur noemen we dat ecosysteemdiensten. Dus zij zorgen dat het ecosysteem goed blijft draaien zonder dat er veel haperingen in komen. Want wat zou er dan gebeuren? Hè? Veel schimmels, veel bacteriën. Als zij er niet meer zouden zijn, niet meer zoveel schoon zouden maken. Nou, dan blijven die liggen. En het kan zijn dat andere dieren weer van die mest gaan eten of eraan snuffelen. En dat die dan ziek worden of die wormen overnemen en krijgen. Ja. Ja, zou ik misschien de kevers nog één keer mogen zien in jouw plasticje? Want je hebt er 2 bij. Je zei het ook dat die vogels er dus niet zijn. Hebben ze dan nu helemaal het rijk alleen? Nou, niet helemaal, want er is 1 vogel op dit moment en die is uit het hoge noorden gekomen om hier te overwinteren. Dat is de klapekster. En die is helemaal gespecialiseerd in deze kevers. Wauw. Ik wilde ze graag hebben, want ik was van de week in Naturalis en daar maakten ze ook een soort mini-tentoonstelling over de mestkever. Omdat ze zich op een bijzondere manier voortplanten. En dat zou te maken hebben met of de mannetjeskever een horen heeft of niet. Ja, maar dat... Ik kan het niet helemaal uitleggen, maar weet je dan waar ik op doe? Dat had ik wel graag gehad, maar ik kan je daar denk ik niet bij helpen. Maar er zijn best wel veel soorten mestkevers, ook in het buitenland. Dus ik weet niet of het over een Nederlandse mestkever gaat. Nee, het ging over de voortplanting van... Ik vond het fascinerend verhaal, dus ik leg het graag aan je voor. Ja. Dat de vrouwtjesmestkever wordt voortgeplant in zo'n... Dat hij er eitjes legt in zo'n mesthoop. Ja. En dat het mannetje dan met een horen de uitgang beschermt, zodat er geen andere mannetjeskevers naar dat vrouwtjekever kunnen. Omdat je dan andere mannetjes hebt. Dus als je de pech hebt dat je geen horen hebt en het dus niet kan verdedigen, dat je dan via een omweg dat vrouwtje van de achterkant in die mestbult gaat besluipen. Ja, nou, heel slim. Mooie strategie. Uh-huh. Maar dat geldt niet voor deze. Oh, zijn dat dan zomerse mestkevers? Of? Dat weet ik ook niet. Want ik heb dit verhaal nog niet eerder gehoord. Ik denk dat het een beetje een buitenlands verhaal is. Want mestkevers met 1 horen hier in Nederland, die ken ik eigenlijk niet. Okay. Want deze mestkevertjes, ze lijken heel erg op elkaar. Mannetje heeft 2 horens, zie je? Precies, die heeft 2 horentjes. Ja. Die lopen vanuit zijn ogen zo naar voren. Ja. Wat doet hij dan met die horentjes? Nou, dat weet ik niet helemaal precies. Er gaat een verhaal dat ze de mannetjes onderling strijden met deze horens. Maar ik heb in die 41 jaar dat ik achter deze beesten aanhobbel dat nog nooit gezien. Okay. Dus ik denk eerder dat de vrouwtjes getriggerd worden door de grootte van de horens. Dus mannetjes zijn aantrekkelijker voor vrouwtjes dan een mannetje met een heel klein horentje. Ja, nou horen we over insecten in het algemeen wel eens alarmerende verhalen. Hè, dat het niet goed gaat met insecten in Nederland. Ja. Hoe zit het bij deze winterse mestkevers? Alle soorten insecten hebben op dit moment te lijden van allerlei redenen waarom de natuur een beetje achteruit gaat. Vervuiling, verdroging, klimaatverandering. Deze soort zou last kunnen krijgen van de klimaatsverandering. Want het wordt steeds warmer. En dat antivries, dat werkt tegen hem als het warm wordt. Oh. Dus dan zou de periode dat ze hun werk kunnen doen, dat is nu van eind september tot ergens in mei, zou korter kunnen worden. Raakt hij dan oververhit? Ja, want dat antivries, die suikers die ze in zich hebben, die werken tegen zich als het warmer wordt. Ja, prachtig verhaal. Bedankt dat je er was, Jaap Smits, ecoloog en gespecialiseerd in insecten. Een gepassioneerd verhaal over de mestkever die overwintert in Nederland. Dankjewel, Jaap. Gaan we het hebben over schaatsen, want het is nog maar 2 weken en dan beginnen in Calgary de WK-afstanden. Dat is voor veel schaatsers het moment waarop ze willen pieken. Dat geldt ook voor Tim Prins, want die beleeft dit seizoen zijn doorbraak. Afgelopen weekend verraste hij al met een zilveren medaille op de 1000 meter bij de wereldbeker in Salt Lake City, net achter wereldrecordhouder Jordan Stoltz. En als nieuwkomer ziet Prins ook ineens veel van de wereld, vooral ijsbanen weliswaar. Maar als je hem vraagt hoeveel nieuwe banen hij dit seizoen al heeft gezien, dan raakt hij al gauw de tel kwijt. 6, denk ik. Ja, want die voor heb je gehad? Obihiro, Beijing, Stavanger, Tommaso Maciowecki, Salt Lake en dan Quebec. En waar komt deze op de ranglijst van de ijsbanen voor jou? Ik zou hem op 3 zetten. Achter? Ja, Salt Lake omdat het snel is. Beijing omdat het hele mooie groot is. En deze is nieuw en ook gewoon mooi. Dus, Ja, je hebt net het ijs gevoeld. Vorige week je PR's aangescherpt op dat snelle ijs in Salt Lake. Kan dat deze week weer? PR's? Ja. Nou, dat deed ik niet. Ik denk dat Salt Lake toch wel een stukje sneller is dan hier. Ja, dat heeft puur met hoogte te maken. Het ijs voelt op zich prima, dus ik denk dat het wel een prima baantje is voor een World Cup. Maar wereldrecords zullen hier niet gereden worden, denk ik. Nee, die zagen we vorige week wel. Jij werd daarachter knap tweede, achter Jordan Stolz. Denk je dan, deze week kan ik misschien wel winnen? Nee, zo zie ik dat niet. Kijk, ik moet ook realistisch zijn. De eerste omloop was hier nog bijna 2 seconden sneller. En ik heb dat gat wel binnen 1 race wel heel erg gedicht. Maar ik denk als hij dit weekend weer gewoon zijn ding doet, dat hij gewoon weer momenteel de snelste is. Zo eerlijk moeten we ook zijn. En ik denk als ik het podium ga rijden of kan rijden, dat ik het heel goed doe. Ja, dat is voor jou het doel om die eerste podiumplek te laten vervolgen op een tweede. Ja, dat zou heel mooi zijn. 1 zwaluw maakt natuurlijk geen zomer, maar ik wil hem graag doortrekken en nog een keer podium rijden. Ja, en kan dat ook? Want het is al een heel lang seizoen. Je noemde net al die ijsbanen op. Je hebt overal eigenlijk al wel goed gereden. Hoe kan dat je zo lang nog zo goed blijft? Ja, dat is gewoon... Ik denk gewoon de programma's van Gerard en Dennis. Nee, ik blijf gewoon lekker mijn ding doen en gewoon op mijn eigen schaatsen focussen. En ik stippel elk weekend af. En zo ben je uiteindelijk bijna in februari en is het seizoen al bijna om. En kan je inderdaad spreken van best wel een stabiel seizoen. Of ik dit weekend nog een keer kan, het zou mooi zijn. Het is natuurlijk niet gegeven als je 1 keer podium rijdt dat je elke keer kanshebber bent. Maar ik heb wel vertrouwen gekregen en ik weet wel als ik gewoon mijn ding doe dat ik in de buurt kan komen in ieder geval. Nou, een van de schaatsers die je dit weekend niet hoeft te verslaan is Kjeld Nuis. Vorige week toen jij tweede werd, toen viel hij in de boarding nadat hij dan wel gefinished was. Weet je hoe het met hem is? Volgens mij na omstandigheden goed. Hij is nu in Salt Lake en zal, verwacht ik, de eerste dagen gebruiken om weer een beetje te herstellen. Sowieso van die klap die hij natuurlijk heeft gehad, maar ook van het virus die hij toch nog heeft gehad in aanloop. Hij zal zich ongetwijfeld goed voorbereiden op het WK en daar heel goed aan de start verschijnen. Daar maak ik me echt geen zorgen over. En hoe belangrijk is hij dan? Missen jullie hem hier bijvoorbeeld? Of? Ja, je mist hem altijd. Het is gewoon een leuke gast om sowieso in de groep te hebben. Altijd dolletje maken en natuurlijk een hele goede schaatsen. Dus als je daarachter kan schaatsen, dat is... Ja, dat is eigenlijk perfectie. Van niemand leer je beter schaatsen dan van Kjeld Nuis, denk ik, op dit moment. Nou goed, je bent zelf ook goed bezig. Vorige week zat jij het allerdichtst bij Jordan Stolz van iedereen. Ja. Er is niemand in die 4 races die jij won dichterbij gekomen. Oh, is dat zo? Ja, dat is aan jullie omdat we bepalen of ik kans hebben ben. Maar zo zie ik het zelf gewoon simpelweg nog niet. Ik ga gewoon mijn eigen ding doen en... Dan denk ik dat ik heel goed op weg ben. Zei Tim Prins tegen onze verslaggever Robert de Rijk. NPO Radio 1. 1 minuut over 11:30, het NOS Journaal met Sydney Dijkers. Op verschillende plekken hebben boeren zich verzameld om actie te voeren. Zo staan er tientallen trekkers op de Dam in Amsterdam, bij het distributiecentrum van Jumbo in Woerden en ook bij het provinciehuis van Gelderland in Arnhem. Daar willen boeren een petitie aanbieden aan het provinciebestuur. Daarin roepen ze op om te stoppen met Europese klimaatmaatregelen. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen een onbemande boot vernietigd dat vol met explosieven op de Rode Zee voer. De onbemande boot naderde vrachtschepen en schepen van de Amerikaanse marine. Presentator Matthijs van Nieuwkerk was volgens medewerkers niet alleen verbaal heftig, maar gebruikte ook fysiek geweld op de vloer van De Wereld Draait Door, zegt de directeur van Omroep BNNVARA tegen Nieuwsuur. Om wat voor geweld het precies gaat, wil ze niet zeggen. Matthijs van Nieuwkerk zelf ontkent. En de politie in Amsterdam heeft 1 medewerker geschorst en 9 op non-actief gesteld. Ze hadden in verschillende WhatsApp-groepen grensoverschrijdende en discriminerende berichten gedeeld. Ja, Het duurt nog maar 1,5 uur en dan komt deze transfercarousel, vinden we heel erg jammer, tot stilstand. Dan komt een relatief rustige transferperiode tot zijn eind. Maar die rustige transferperiode bracht toch nog een paar verrassingen met zich mee. En Maarten van der Hoven houdt ons de hele avond op de hoogte. Goed dat je er weer bent, Maarten. Ja, goedavond. Is er nog laatste nieuws uit het afgelopen uur? Ja, toch nog wel een paar transfers te melden. Bijvoorbeeld bij Vitesse, ik zei al, hè, daar is Manhoef weggegaan naar Stoke City. Was dus nog wel een versterking welkom. En die hebben ze ook binnen. Paxton Aronson, die komt over van Eintracht Frankfurt. Amerikaanse aanvallende middenvelder. Had concurrentie gekregen, want Donny van der Beek is naar Eintracht Frankfurt gegaan. Ja. Nou, dat was dus iets te veel concurrentie kennelijk. Goed nieuws voor Vitesse, want zij hebben een middenvelder erbij. En Roestic die gaat naar Heracles. Roestic die in het verleden bij Groningen speelde. Was inmiddels bij Hellas Verona beland. Hij wordt aan het einde van het seizoen gehuurd. Ja, en hij speelde bij Groningen ondertrainer Erwin van der Looy. En die is dan weer sinds kort de trainer van Heracles. Dus dan is dat hele lijntje ook weer rond. Ja, je speelde de hele avond al een spelletje. Komt hij wel of komt hij niet met ons? Ja. Als het gaat om de komst van Driehoek van Excelsior eventueel richting PSV. Ongeacht de uitkomst. Dit is het hek van de hetgang natuurlijk. Ja. Ja, je moet nu gaan gokken. Ga je naar de bestuurderskant of de passagierskant? Ah, volgens mij is dit Edwin, de clubfotograaf. Oh. Ik herken hem. Jij moet nog later aan het werk? Nee, niet aan het werk. Als het goed is niet. Niet dat aan het werk? Hoezo? Wat ga je dan doen? Nee, wij weten niks. Wij weten... Altijd mooi, hè? Ja. ESPN was dit. Die hebben zo'n show waarbij ze bij elke club aan het hek gaan staan ongeveer. Altijd spannend als er dan een auto aankomt rijden. Nou, het was de clubfotograaf. Die wist zogenaamd van niks. Maar ja, je hoeft geen foto's te maken van trainingscomplexen s'avonds laat. Het leek helemaal in kannen en kruiken. Maar daar komt hij. Het gaat niet door. Oh. Driehoek gaat niet naar PSV. De transfer is geklapt. PSV die een half uurtje geleden ongeveer tweette ineens van... We hebben die Riley binnen, die verdediger. En daarmee is het klaar. En allemaal fans van ja, hahaha, leuke grap, lachen. Nee, zeg dat niet waar is. Maar het is echt zo, de transfer is geklapt. Wat is er nou aan de hand? Het schijnt dat Excelsior gewoon te veel aanvullende eisen heeft gesteld. Te lang heeft getwijfeld met het doorhakken van die knoop, zeg maar. Driehoek zou zelfs al in Eindhoven zijn, zou al klaar zijn om medisch gekeurd te worden. Maar uiteindelijk heeft Excelsior zo lang gewacht dat PSV heeft gezegd van nou jongens, zoek het allemaal lekker uit. Het hoeft dan van ons niet meer. Diezelfde geluiden horen we eerder vandaag ook al vanuit Rotterdam. Dat ook Feyenoord was afgehaakt omdat Excelsior te veel eisen zou hebben gesteld. Ja, die hadden geen vervanger, dus dat is toch lastig. Ja, want je eerder op de avond vertelde je ook dat, nou ja, dat Vertessen dus vertrokken is uit Eindhoven. Ja. Dat was eigenlijk de reden dat Driehoek nog naar Eindhoven moest. Dat, nou ja, Vertessen wel weg. Hebben ze daar dan nu spijt van, denk je? Ik kan me niet voorstellen dat ze daar heel vrolijk naar huis gaan met z'n allen. Want als je al denkt dat je Driehoek binnen hebt, ja, dat als dat niet het geval was geweest, hadden ze ook niet zo lang hoeven twijfelen met Vertesse namelijk. Want die hebben ze natuurlijk, die deal was al rond. Die hebben ze ongeveer anderhalve dag tegengehouden door de blessure van Noah Lang. Ja, als dat niet uitmaakt, dan had je hem meteen kunnen laten gaan. En nu is het te laat. Dus ja, dan is het ook niet geslaagd, kun je rustig zeggen. Het is wel prachtig, hè, dat dan morgen opeens allemaal van die fans van clubs weer voor hele andere spelers moeten gaan juichen. Nou ja, voor die Driehoek is het wel. Bedoel, die jongen heeft natuurlijk gewoon een contract. Ze hoeven geen medelijden te hebben. Maar die jongen is natuurlijk helemaal gek gemaakt de afgelopen dagen. En als je al samen met je zaakwaarnemer in de auto hebt gezeten naar Eindhoven. En eigenlijk helemaal met je hoofd al bij de... Nou, zullen we het zo mogen zeggen, de aanstaand kampioen van Nederland was. Ja, dan speel je, volgens mij is het morgenavond dat Excelsior het gewoon weer tegen Almere City op moet nemen. Ja, ik ben benieuwd hoe die jongen zich hier bovenuit gaat redden. Is het klaar nu, denk je? Nog anderhalf uur te gaan? Ja, nou, ik moet zeggen dat je weet het natuurlijk nooit. Dat is leuk aan zo'n transferdag, maar het lijkt er toch wel op dat het wel klaar is. Het enige ding wat er eigenlijk in Nederland echt nog speelde, dat was het transfer eventueel van Ekpom. Wat was er aan de hand? Nottingham Forest heeft vandaag nog volop interesse getoond in de spits van Ajax. Er was een eerste bod, dat was geweigerd. Er was ook nog een tweede bod, maar inmiddels lijkt het erop dat Ajax heeft gezegd, het hoeft van ons niet, het gaat niet door. Ekpom blijft lekker in Amsterdam. Dus daarmee lijkt het in ieder geval wat Nederlandse transfers betreft wel een beetje met een sisser af te gaan lopen. Ja, heb ik nog wel een vraag waar we even mee zaten aan het begin van de uitzending. Namelijk of de transfer deadline bij de vrouwen ook over een dik uur afgelopen is. Ja, jouw huiswerk was dat. Ja, het was mijn huiswerk. En ik heb mijn huiswerk voor het eerst in mijn leven een keer af. En op tijd ook wel, nog. Hoor, ja, precies. Onze deadline was 11 uur. Dat is inderdaad namelijk. Zo. Ja, precies. Ja. Dat is zo. Die transfer, dat is nog niet zo lang. Maar met de opkomst van het vrouwenvoetbal... de organisatie daar rondomheen eigenlijk vooral, zijn ook die deadlines dus gelijk getrokken. Dus ook bij de vrouwen is het vanavond om 12 uur afgelopen. Ja, dan nog even iets anders, want er is enorm naar uitgekeken naar die wedstrijd in Saoedi-Arabië. Er is gespeeld tussen Al Nasser tegen Inter Miami. Ja, dat zou de wedstrijd groots zijn. Groots aangekondigd, hè? Ronaldo tegen Messi. Ja, precies. Het werd aangekondigd als de Last Dance. En dat is een verwijzing eigenlijk naar het team waarin Michael Jordan ooit nog één keer kampioen wilde worden. En nog een super trucje uit moest halen. Nog één keer die twee toppers tegen elkaar. Nou was er al in de loop van de dag het geluid. Ja, die Ronaldo is helemaal niet fit. Dus die gaat zeker niet spelen. Die gaat zijn hamstrings niet op het spel zetten voor een oefenwedstrijd. Maar een uur voor de wedstrijd ongeveer bleek ineens dat Lionel Messi ook niet zou gaan spelen. En leek er zelfs op dat hij even niet bij de selectie zat. Ja, dat is een beetje alsof je aan de musical Grease begint zonder Danny en Sandy, zeg maar. Ja. Nou, uiteindelijk kwam dan die Danny of Sandy, Messi in dit geval, toch nog heel eventjes in het veld. 7 minuutjes. Toen was het kwaad al wel geschiet, want Al Nasser won in eigen huis met 6-0. Die gaan nu lekker tafelvoetballen met elkaar of zo. Ja. Je ja. zal er maar een kaartje voor gekocht hebben. Eén ding, als je nou toch denkt, ik heb niks te doen, kijk dan heel even het derde doelpunt van Al Nasser terug. Want Laporte schiet die bal een vrije trap vanaf zijn eigen helft in het doel. Kan alleen maar in zo'n wedstrijd, in een oefenwedstrijd. Maar hij zat er wel heel lekker in. Dus die moet je nog even terugkijken. Ja, dat is dan huiswerk voor ons, Jan-Willem. Dankjewel, Maarten, voor al je updates deze avond. Gaan we van het voetbal naar het tennis. Want de Nederlandse tennissers spelen komend weekend de Davis Cup qualifiers tegen Zwitserland. De afgelopen 2 jaar eindigde het avontuur in de kwartfinales. Maar de mannen van Haarhuis zitten nu vol ambitie. En dat is niet zo gek, want het mannentennis in Nederland lijkt bezig met een opmars. In Groningen kwam het team en zelfs ook enkele diehard fans vanmiddag bijeen voor de loting. En ook Edwin Cornelissen was daarbij. Botik van de Zandschulp, Gijs Brouwer, Wesley Koolhof, Jean-Julien Royer en captain Paul Haarhuis. Daar worden ze voorgesteld, zittend in zetels op de tennisbaan. Is dit nou de nieuwe gouden generatie? Nou, het is de huidige generatie en het zou mooi zijn als dit de nieuwe gouden generatie wordt. Paul Haarhuis kan het weten, de captain van de Davis Cup ploeg. Hij behoorde tot de oude gouden generatie met Krajicek, met Siemerink, met Elting. En toch, die gedachte aan een nieuwe succesgeneratie in opkomst is niet raar. Er zijn spelers met zegens in de ATP Tour. Het is er! Voor heeft zich voorgenomen om zijn eigen spel te spelen, aanvallend te spelen. Oei, Tim van Rijthoven. Er zijn spelers die de afgelopen jaren hun debuut hebben gemaakt in Grand Slam toernooien. En zo gaat de droom van Jesper de Jong door. Er loopt een juniorentalent rond, Mees Rutgering. En er staan 2 spelers in de top 100. What a dig from Van de Zandschulp. Het lijkt er dus op alsof Nederland in de breedte veel spelers van niveau heeft. Als je er 5, 6 jongens hebt die allemaal tegen de 100 aan kunnen zitten of zitten, ja, dan spreek je wel van een grote groep. En, dus het zou mooi zijn als er nog eentje in die top 100 weet bij te komen naast Tellen en Botik. Dat er nog eentje echt wel in die top 100 komt en daar ook weer even een tijdje staat. Je zou kunnen zeggen dat de opmars begon in 2021 met de kwartfinale plaats voor Botik van de Zandschulp op de US Open. Absolutely remarkable from Botik van de Zandschulp. Ja, ik denk toch als er één iemand opstaat of als er dat de anderen zullen volgen. En die zullen dan ook denken van, weet je, als die jongen finale kan halen of die kan een toernooi winnen, weet je. En je traint met elkaar en je voelt dat je dichtbij zit. Dan motiveert je dat, denk ik. Is dat ook een beetje wat gebeurd is na die kwartfinale US Open van jou? Ja, dat andere jongens ook erin gingen geloven, denk ik. Ik denk vooral dat het woord is. Ja, is het vooral mentaal? Ja, ik denk dat iedereen. Ik denk dat we gewoon een aantal jongens in Nederland hebben die heel erg goed kunnen tennissen. Maar ja, sowieso heb je er heel veel wereldwijd rondlopen. En dan is geloof zeker daar een onderdeel van. Het geloof dus dat het kan. Dat besef is er ook bij Tellen Griekspoor. Met zijn top 30 plaats op de wereldranglijst. De beste Nederlander. Ja, absoluut. Ik geloof 100% in mezelf. De mensen om me heen geloven in mij. Als je niet in jezelf gelooft, dan gelooft niemand in je. En dan is het voor mij een vrij kansloze missie. Dus ik geloof zeker in mezelf. En als alles valt en ik voel me goed, dan wil ik een gooi doen om die top 10 te gaan halen. Dat wordt ongelooflijk lastig. Dat wordt ongelooflijk moeilijk. Maar dat is wel waar ik voor train elke dag. Zo zijn er met Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor dus de voorbeelden. Maar wat zit er verder achter, die opmars? Nou, ik denk dat een van de belangrijkste ingrediënten hiervoor is geweest... Dat we een nationaal trainingscentrum hebben gekregen. Dat de KNTB dat gecreëerd heeft. En dat zeker bij de mannen... bijna alle topspelers daar met elkaar gingen trainen. Goede spelers trekken elkaar toch omhoog. Het is ook goed als ik bijvoorbeeld met een talent train of hij traint met mij... dat we elkaar zwakke punten ook openleggen. Dat je daar ook achter komt en dat je daarmee gaat werken. Een van de dingen die ze gewoon al beter doen... is dichter bij de baseline staan en vanaf daar je tennis doen. Omdat je vanaf daar gewoon toch je tegenstander het meeste pijn kan doen. En vanaf die positie dusdanig in balans staan bij de slagen. Daarvoor moet dan het voetenwerk weer ongelooflijk zijn. Nou ja. Als je kijkt naar die jongens die echt top 20 staan... die presteren continu elke week. Die staan er elke week. Die winnen altijd van jongens die iets lager op de ranking staan. Dat is wat zij ongelooflijk goed doen en knap doen. Ik heb ook van jongens gewonnen die top 10 staan, die top 20 staan. Het is allemaal wat grilliger, zeg maar. Ja, zeker. Natuurlijk is het verleidelijk om die vergelijking te trekken met de oude, gouden generatie. En als je de supporters die zijn afgekomen op deze loting zo hoort... ja, dan worden dit ook wel helden. Ze hebben namelijk voor iedereen een eigen liedje. Oh, tellen Griekspoor, la la la la la. Botik van de Zandschulp. Gijs, super Gijs, super Gijs. Even kijken hoor, dan komen we bij Kolf. Zwitserland is terrified, Wesley's on fire. Dat biedt kortom perspectieven bij aanvang van een nieuw Davis Cup seizoen. Jazeker, ik denk dat deze ploeg zeker kan groeien. We hebben een ongelooflijk goed team, breed team. Gewoon twee hele gevaarlijke singelaars. Als je Botik als tweede single hebt, is gewoon is heel gevaarlijk. We hebben een hele goede dubbel, we hebben heel veel opties in de dubbel. Dus ik denk dat hier zeker wat in zit. Ja, je moet daar ook een beetje geluk in hebben. En ik denk, als we dat hebben en we halen ons niveau, dat we zeker een gooi kunnen doen. Maybe it's just me, but somehow I can't see. A glass that's half empty, but grass is just that green. 'Cause maybe, don't take things so seriously. When I turn on the TV, someone will tell me how painful life can be. Screw that bad energy, positivity is my philosophy. Man met Rice. Op veel plaatsen in Europa voerden boeren vandaag actie. En vanavond doen ze dat ook in Nederland. Er zijn manifestaties in Groningen en Amsterdam. Maar ook in Arnhem verzamelden tientallen trekkers zich bij het provinciehuis. Verslaggever Sjors Borghout van Omroep Gelderland is daar. Goedenavond, Sjors. Ja, goedenavond. Ja, een beetje rumoer bij jou. Hoeveel trekkers zijn daar nou uiteindelijk gekomen? Nou, even voorzichtige schatting, maar dan minimaal 120, maximaal 180, ergens daartussenin. We kregen verschillende cijfers. De grootste herrie is nu net voorbij, want het plein is nu vrijwel bijna leeg met die tientallen trekkers. Ik loop weer eventjes naar binnen voordat ze daar weer muzikaal gaan klaksoneren. En de petitie is eerder deze avond overhandigd aan de gedeputeerde, de meneer van de partij BBB. En, ja, je noemt die petitie. Wat stond er in die petitie? Daar ga ik de luisteraar niet mee vermoeien. Het waren allemaal technische dingen met afkortingen waar de leek niks van gaat snappen. Maar samenvattend kunnen we zeggen, zoals ook de gedeputeerde tegen mij zei, van eigenlijk komt het hierop neer, de boeren vinden dat er te veel regels zijn, met name te veel regels vanuit Brussel. En die gedeputeerde, dat is Harold Soet, die is gedeputeerde namens de Boer-Burgerbeweging. Met welk gevoel, met welke woorden nam hij die petitie dan in ontvangst? Met veel woorden, laat ik het zo zeggen. Want na afloop mochten mensen toch vragen stellen vanuit de zaal. En ze reageerden niet allemaal massaal, maar de vragen en opmerkingen die toen gedaan werden, waren pittig. En zoals één voorman van de boeren toch zei, ik bedoel het niet persoonlijk, maar toch, we zijn boos op bestuurlijk Nederland. De politici, hoog, laag, midden, ze zijn het gewoon helemaal zat. En zo zat dat ze Franse toestanden, mochten ze hun zin niet krijgen, wat betreft het terugschroeven van die teveel aan regels, dan krijgen we... Franse toestanden, zoals hij letterlijk zei. Ja, dat hebben we van de week gezien. Toch nog eventjes, want het is natuurlijk wel interessant dat ze die dus aanbieden aan die BBB-gedeputeerde. Dat is nu de man die ook de regels, zeg maar, moet uitleggen. Hoe doet hij dat, terwijl hij wel gekozen is op een mandaat van boerenprotest? Ja, dat heb ik hem ook gevraagd, want hij is van oorsprong ook een agrariër. Dus ik vroeg, wringt dat niet? U bent vroeger agrariër geweest, nu staat hij als bestuurder. Ja, dat was voor hem dan eigenlijk de uitdaging om toch goed zijn werk zo goed mogelijk te doen. De fractievoorzitter tijdens die avond met die kritische vragen brak ook in om even de gedeputeerde een hart onder de riem te steken en richting de boer te zeggen dat deze gedeputeerde zich keihard inspant voor de zaak van de boeren. Ja. Ja. Nou hebben we in andere Europese landen gezien dat het best grimmig kan worden bij boerendemonstraties de afgelopen weken. Hoe was dat in Arnhem vandaag? Gemoedelijk. Ze kregen soep met ballen vooraf van de provincie. Ik heb hem zelf geproefd. Prima soep, lekkere ballen, ouderwetse soep. Nee, de sfeer was gemoedelijk. Afgezien dan van die toch venijnige, stevige opmerking vanuit de zaal. Maar nogmaals, dat waren individuen. Ik weet niet of dat echt massaal dan gedragen wordt. Mijn intuïtie zegt wel, ze zijn het allemaal zat, want anders zouden ze niet massaal s'avonds laat naar het melken helemaal afreizen vanuit de hele provincie Gelderland naar het provinciehuis. Ja, ze zijn het zat, zeg je. Is nu iedereen alweer weg? Want je zei net dat de grootste drukte wel een beetje voorbij is. Is het nu allemaal helemaal kalm in Arnhem? Ja, nou, ik ga even weer naar buiten lopen. Ja, de meeste. Ik zie nog heel veel zwaailampen op die tractoren, maar dat komt natuurlijk omdat ze niet allemaal massaal in één keer uit die binnenstad kunnen vertrekken. Kijk, ik sta weer buiten, hoor je het? Ja, ja. Zeker. Ja, heel muzikaal. Nee, het is allemaal gemoedelijk. En wat betreft politieagenten, ik tel er hier 1, 2, 3. En af en toe zou ik wel eens een politiewagentje rondrijden. Er is absoluut geen sprake van een grimmige sfeer. Dat niet. Nee. Als je dan met die boeren spreekt, Sjors, herkennen ze zich dan ook in de zorgen die we bij andere Europese demonstraties zagen? Of heeft de Gelderse boer ook zijn eigen specifieke zorgen? Dat kan ik eigenlijk niet zeggen. De algemene tendens is, we vertrouwen bestuurlijk Nederland niet meer. En we vertrouwen Brussel niet. Daar zijn we sowieso op tegen. Omdat die regels komen dan vanuit Brussel. En die regels, zeggen ze, die zijn er te veel. En we zitten aan de grond, ook financieel. Ja. We rennen het zo niet. Dus die chauffeur was het heel erg met je eens, geloof ik. Deze ook. Wat zeg je? Deze chauffeur is het met je eens. Ja. Ja, dat is goed uitgelegd. Ja. Maar het blijft dus rustig in Arnhem voorlopig. Maar ze kondigen dus wel aan dat er meer van dit soort acties volgen. Wat die voorman zei, want er stonden twee voormannen van die boeren. Hij stond ook op het podium, hield daar ook zijn stevige toespraak. Het was echt stevig hoor. Uh-huh. Hij was ook emotioneel, vond ik. Wat was je vraag eigenlijk? Sorry. Nee, dat zij meer van dit soort demonstraties aankondigden. Hij zei van, als zij hun zin niet krijgen, want daar komt het eigenlijk op neer. Als die regels niet teruggeschroefd worden, dan, nogmaals zegt hij letterlijk, dan krijgen we Frans vreestijd, denkt hij, dat er Franse toestanden gaan komen. Dus verwijzen naar de massale boerenprotesten rond Parijs. Is er nog een lift die je kunt krijgen van een trekker naar huis? Moet ik eerst even oordopjes scoren, want ik ben nu al half doof. Ja, want het ging wel met veel decibellen dus vanavond. Ja, bij de aankomst natuurlijk en bij het wegrijden. Maar nogmaals, geen grimmige sfeer, een relaxe sfeer. Af en toe even pittig in die zaal met die honderden boeren. De rest algemeen prima sfeer. Ja, en daar heeft de provincie dus ook wel aan bijgedragen door ook in soep te voorzien bijvoorbeeld. Met ballen. Ja, echt. Ja, ik weet niet. Ik had de cameraman bij, zei, net zoals die soep vroeger smaakte. Die soep met die ballen die in bepaalde instanties kreeg. Kijk. Maar hij smaakte heerlijk. Goed zo. En jij zegt, er komen tot slot misschien wel vervolgprotesten. Zijn die ook al concreet aangekondigd met een datum bijvoorbeeld? Nee. Wel vanuit de gedeputeerden, wat er allemaal gedaan werd vanuit de provincie voor de boeren. Er komt een of andere voedselmarktdag. Alles ter promotie van de boeren en wat voor producten ze maken. Ja, en wat ook opvalt dat de boer steeds zegt, wij zorgen voor het eten. Ja. Ja, bij mijn weten 90% is voor de export bestemd. Nou, iets minder. Maar, iets minder, oké. Okay. Dat zijn de zorgen die bekend zijn. En er werd dus vanavond... Ja, hier, die was ook weer blij. Die zijn vanavond geuit in Arnhem. Dankjewel dat je ons er even over bij wilde praten. Sjors Borghout was dat verslaggever bij Omroep Gelderland. Ja, u hoorde het al eerder. Kieran Batlu is bezig aan een knappe opmars op het WK Foilen op Lanzarote. Na 14 races staat Batlu vierde. Zijn grootste concurrent, Luc van Opzeeland. Zij zijn in een strijd voor het enige Olympische ticket is nog altijd de leider in het klassement. Batlu kende dit WK een valse start en moet hard werken om de afstand goed te maken. Ik had toch wel een langzame start. Kleine foutjes in de slalom op de eerste dag en die zijn gewoon heel kostbaar. Dan moet je je best doen, dan mag je geen foutjes meer voorloven. Of tenminste, heel weinig. Ik ben mijn best aan het doen. Ik probeer gewoon heel constant en steady te varen. En hopelijk gaat dat me uiteindelijk die medalrace opleveren. Ja, voorlopig sta je vierde, dus nog steeds op koers voor de finale dag. Maar laten we even bij het begin beginnen. De allereerste race dag, dat is een slalomdag. Jullie hebben drie verschillende formats. Die slalom, dat ligt jou kennelijk niet? Nou, dat ligt me heel goed. Als ik goed over de start kom, dan ga ik ongelooflijk hard en dan ben ik voorin aan het meevechten. Een paar kleine foutjes gemaakt en een inschattingfout op de start. Weet je, het is nog steeds een discipline die voor mij aan de nieuwere kant is. En ik word er steeds meer eigen mee. Maar dat betekent niet dat het vanaf de ene op de andere dag helemaal goed gaat. Dus ik ben nog steeds lerende in dat opzicht. En ik maak steeds minder fouten. Maar nog steeds her en der een kleine inschattingsfout die gewoon kostbaar is. En dat is te zien. Als ik goed start, ben ik weg. En als ik niet goed start, dan ben ik vals. Maar goed, je hebt veerkracht getoond. Je hebt je teruggevochten. Dat is heel knap. En dat is dan vandaag met de course racing, zoals we dat gewend zijn, van het Olympische spelletje. Is dat een voordeel voor jou? Nou, ik merk dat de course racing, die geeft gewoon veel meer kansen. En daar kom ik gewoon lekker uit de voeten. Je kan hard werken, tactische keuzes maken. En het is niet over totdat echt het laatste rakje is gevaren. Ja. En bij de slalom... Dus ook bij een slechte start kun je nog terugvechten. Dat is wel een verschil. Ik heb zeker wat slechte starts gehad vandaag en nog gewoon naar voren kunnen vechten. Dus ja, dat ligt mij gewoon heel erg. Het spelletje duurt iets langer en ik krijg iets meer kansen om toch met een paar slimmigheidjes hier en daar weer naar voren te komen. Ja, de race is nog steeds on, zoals ze dat zeggen. Hè? Luc van Opzeeland staat wel ver bovenaan op dit moment. Die lijkt niet van de eerste plaats af te stoten.